NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de GGD zijn enkele tientallen meldingen binnengekomen van fraude met registratiekaarten. De Telegraaf heeft dat nagevraagd. Op sommige priklocaties kunnen mensen de registratiekaarten al krijgen voordat ze daadwerkelijk een vaccin hebben gekregen. En er zijn mensen die daarna de rij wachtenden zonder prik verlaten en dan zogenaamd toch gevaccineerd zijn. Het kabinet roept provincies en gemeenten op om meer opvangplekken voor asielzoekers te creëren. Ook zouden er meer woningen voor statushouders moeten komen, zodat die vanuit de opvangcentra kunnen doorstromen. Van de 29.000 opvangplekken zijn er nu 27.000 bezet. En door de vluchtelingen uit Afghanistan zitten de centra volgens het kabinet binnen een paar weken vol. Onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, pleiten voor een tweede studie naar de oorsprong van het coronavirus. Op dit moment staat China het niet toe om de WHO-vervolgstudie uit te voeren. Een eerste onderzoek met OMT-lid Marion Koopmans kreeg veel kritiek, omdat de onderzoekers te veel op verklaringen van de Chinese autoriteiten zouden zijn afgegaan. En bij de legerplaats in Harskamp, waar Afghanen worden opgevangen, mag niet meer worden gedemonstreerd. De burgemeester van Ede heeft een noodbevel, een samenscholingsverbod en een alcoholverbod uitgevaardigd. Gisteravond liep een demonstratie tegen de komst van de Afghanen uit de hand. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van 't Hek en Henk van Steeg. Goedenavond, hartelijk welkom op de woensdagavond. 8:58. Welkom dus bij Langs de Lijn en Omstreken. Vandaag was onder andere de eerste wedstrijddag van de Paralympische Spelen. Met direct al een gouden medaille. Ja, we bespreken zo de verrichtingen van de Nederlandse Paralympiërs op die Spelen. En we blikken terug op de wedstrijd Nederland-Zweden op het EK Volleybal. En na 9:00 praten we over TV-tunes en wat dat allemaal te betekenen heeft. En dan schuift ook de vertrekkend bondscoach bij de waterpolo-vrouwen Arno Havinga aan. Maar we beginnen met het nieuws wat u net ook gelezen worden door Clemens Peters. Het kabinet roept provincies en gemeentebesturen vandaag op om meer opvangplekken voor asielzoekers te creëren. De locaties van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA afgekort, dreigen binnen enkele weken helemaal vol te zitten. Aan de lijn hebben we de voorzitter van het COA-bestuur, Milo Schoemaker. Goedenavond, meneer Schoemaker. Ik hoorde net dat u nog 2000 plekken heeft. Ja, en dat is nog positief. Okay. Eigenlijk zijn het er in de praktijk nog minder. Wij moeten ook rekening houden met quarantaine voor mensen met een covid-besmetting of een verdenking daarvan. Ja. En ook nog rekening houden met plekken voor mensen die vanwege hun gedrag even apart gezet moeten worden. En dus er gaan er van die 2000 echt nog wel wat af ook. Ja. En hoeveel asielzoekers komen er dan zo gemiddeld per week? Of heeft u een prognose gemaakt voor de komende weken? Ja. Ja, het aantal asielzoekers dat er zich per week meldt voor bij instroom, dus meldt in Ter Apel, zit tussen de 800 en 900. Ja. En dat zijn er dus ruim 100 per dag, sommige dagen 150. Het aantal mensen dat de asentra weer verlaat, omdat ze naar een gemeente uitstromen of omdat ze terugkeren naar het land van herkomst, ligt rond de 600. Dus per week zitten wij 200 tot 300 mensen meer met de bezetting. En dat houden we nog maar zeer beperkt vol. Ja. En dus jullie zijn echt op zoek naar plekken waar dus de asielzoekers die uit die eerste opvangsituatie naar een langere plek kunnen gaan. Ja, zeker. Eigenlijk hebben we al langere tijd behoefte aan extra opvanglocaties. Dat is ook al lang gecommuniceerd met provincie en gemeente. En er wordt ook wel aan gewerkt. Maar nu merken we dat we het nu toch echt in de problemen gaan komen. En daar komt dan nog bij dat wij ook rekening moeten houden met de crisis in Afghanistan. Het feit dat mensen naar Nederland zijn gekomen. Wat natuurlijk ook de bedoeling is. Want we willen zoveel mogelijk mensen uit de penarie redden daar. Maar die gaan op enig moment vermoedelijk ook, misschien niet helemaal, maar wel voor een deel, de asielopvang in. En die locaties die we nu hebben bieden daarvoor de ruimte niet. Dus we moeten echt op zeer korte termijn uitbreiden. Staan de gemeentes daarvoor te dringen? Of houden ze allemaal als het ware de kaarten tegen de borst en wachten ze even tot een ander misschien ja zegt? Hoe werkt dat in praktijk? Nou, je ziet het allebei. Er zijn gemeenten die al vrij snel naar ons toe zijn gekomen met het beeld... wij kunnen wel wat doen. Er zijn ook gemeenten die niets van zich laten horen en er zit veel tussenin. We hebben wel gemerkt de afgelopen jaren, 2 jaar... dat het heel lastig is gebleken om nieuwe locaties te vinden. Gemeenten hebben toch aangegeven dat de panden die geschikt zijn al voor andere doeleinden zijn gebruikt. Voor woningen bijvoorbeeld, of voor kantoren. En hebben ook wel aangegeven dat ze eigenlijk de afgelopen jaren de urgentie een beetje misten. Die urgentie is nu zonneklaar. Dus we hopen nu eigenlijk dat er door de oproep die nu wordt gedaan... Wel vrij snel nieuwe locaties aan ons aangeboden worden. Nou is die urgentie zonneklaar, zegt u. En toch zagen we gisteren 250 mensen bij de Harskamp demonstreren. We bedenken de komst van 800 Afghanen. Zitten dat soort dingen u nog in de weg? Ja, het is wel heel jammer hè, dat gebeurt. We merken juist dat er heel veel enthousiasme is. Heel veel animo, ook bij de Nederlandse bevolking... om iets te doen voor de nood en voor de ellende die er is in Afghanistan... en wat mensen daar meemaken. We worden overstelpt met hulpgoederen. Niet alleen COA, maar ook het Rode Kruis. En dan staat zo'n actie van gisteren in Ede daar eigenlijk erg haaks op. We merken dat in de praktijk niet. We merken echt wel dat gemeenten nu willen gaan kijken... of hier iets voor gedaan kan worden. Mm-hmm. En tegelijkertijd hopen we natuurlijk dat dat dan ook geldt... voor onze reguliere problematiek die er al was. Van de mensen die al eerder in Nederland zijn aangekomen voor asielaanvraag. Dat we daar nu ook wat meer locaties voor kunnen hebben. Dus het helpt ons niet, die demonstratie aan de andere kant... Het is ook niet tekenend voor de manier waarop we hiernaar gekeken worden. Nederland is er echt een warm hart voor. Ja, welke gemeenten hebben al toegezegd? Nou, we hebben nu locaties die bekend zijn inmiddels. Hè, die vier locaties van Defensie. En welke gemeenten nog meer? Dus dat is Zuidkamp, Zeist, Ede en dan ook Nijmegen. We zijn in gesprek met nog een gemeente. Omdat wij niet weten of we genoeg plekken hebben dan. Mm-hmm. Dat hangt ook erg af van wat er de komende dagen nog gaat gebeuren. Hè. Hoeveel mensen er naar Nederland nog gaan komen. En tegelijkertijd zijn we in gesprek met een aantal gemeenten... voor reguliere locaties en voor toch hele snelle opvang. Ja. Ik snap dat u ga niet zeggen welke gemeenten dat zijn. Dat laat ik altijd over aan de gemeentebestuurders zelf. Die willen het liefst zelf hun communicatie reguleren. Maar dat is ook logisch. Maar we hebben wel veel gesprekken lopen. Ja, veel gesprekken die lopen. Maar straks lopen die op niets uit en is het te weinig plek. Wat zou er dan kunnen gebeuren? Ja. Nou, dan zijn er nog twee scenario's. Scenario 1 is wat we dan noemen noodopvang. Mm-hmm. Daar zijn we al eerlijk gezegd aan begonnen. Dus we hebben al contacten gelegd met een paar evenementenhallen. Daar moeten we dan aan denken, hè? Grotere hallen... die wij in gaan richten voor asielopvang. En dan zetten we daar bedden in en we zetten daar wat scheidingswanden in. Dus dat is 1? Zodat die hallen gebruikt kunnen worden. Ja, en 2? Dat is eerder gebeurd en dat proberen we nu weer te doen. Dat is 1. Daarnaast, als dat niet voldoende is... dan zouden we nog toe moeten, en dat willen we echt met elkaar vermijden... naar crisisnoodopvang. Dat is het scenario waarin we aan gemeenten vragen... om relatief kleine sporthallen, die in elke gemeente wel staan... of scholen ter beschikking te stellen... om daar dan asielopvang in te organiseren. Nou, dat is een ontzettend gedoe. Het is voor niemand fijn, dus dat willen we echt wegblijven bij dat scenario. Nou, veel wijsheid en sterkte met het vinden van die locaties. Dank u wel in ieder geval, Marlo Schoenmaker van het COA. Gaan we naar de sport. Nederlandse volleybal. Zo zijn we de groepsfase van het EK afgesloten. Oranje was al zeker van de volgende ronde. Won zijn laatste wedstrijd met 3-0 van Zweden. Krijn Schuitenmaker die heeft voor ons gekeken naar die wedstrijd. Krijn, goedenavond. Goedenavond, Tom. Gisteren toch wel een beetje pak op de broek van Turkije en vandaag Zweden. Maar dat zijn wel twee hele verschillende niveaus, hè? Ja, dat mag je wel zeggen. Zweden heeft het eigenlijk toch wel best een aardige ploeg, hoor. Maar het niveauverschil tussen Turkije en Zweden is enorm, hè? Turkije heeft een aantal speelsters die echt individueel het verschil konden maken. Zweden heeft er ook wel eentje haak. Ze maakte veel punten, bijvoorbeeld in de eerste set. Maar het is echt wel een wereld van verschil tussen Nederland en Zweden. Dus ja, de overwinning werd wel verwacht voor Nederland. En dat hebben ze eigenlijk ook wel goed gedaan. Dus je zou kunnen zeggen, een dag na die nederlaag tegen Turkije... heeft Nederland het gewoon weer lekker opgepakt op het EK. Want was dat eigenlijk ook het doel van deze wedstrijd? Ja, dat was het doel inderdaad. De laatste wedstrijd in de poolfase winnen. In een pool van 6 is Nederland nu op een tweede plaats geëindigd. Door het winnen van de eerste set is in ieder geval Nederland-Oekraïne voorgebleven op de ranglijst. En dus tweede worden achter Turkije, dat was het doel. En ook gewoon een lekkere wedstrijd spelen, hè. Dat was ook het doel. Nederland bracht veel speelsters in. Avital Selinger deed dat. Die speeltijd kregen en hebben ook eigenlijk wel goed gespeeld. Degelijk in de aanval. De blokkering stond goed. Nederland maakte minder fouten dan Zweden. Dus dat heeft ook wel die overwinning opgeleverd. En ook het goede gevoel op weg naar de achtste finales op het EK. Ja, want dat is nu de volgende stap. Is al helder tegen wie ze gaan spelen? Nee, dat is nog niet helemaal helder. Ik vermoed, want op dit moment, het is nu iets over 8:30... wordt de laatste wedstrijd in Pool B nog gespeeld. Dat is de wedstrijd tussen... dan moet ik even kijken, dat zijn in de pool... waarbij Duitsland in actie gaat komen. Mm-hmm. Dus daar hangt het een beetje van af, zeg maar. Of Duitsland de tegenstander gaat worden in die pool... of dat de tegenstander Bulgarije gaat worden. Dus dat zijn eigenlijk ook al twee hele verschillende tegenstanders... tegen wie ze gaan spelen. Polen is de nummer 1. Bulgarije speelt tegen Polen op dit moment. En ik verwacht dat de Polen gaan winnen. En dan zal dus Bulgarije inderdaad de nummer 3 blijven in de pool. En dat zal zaterdag dan de tegenstander worden. Die kans is het grootste tegen Nederland in de achtste finale. En is dat dan een partij waarvan je zegt... gezien de verhoudingen, moeten we die in ieder geval kunnen winnen... op naar de kwart? Ja, nee, dat kan. Ja, dat zeker wel. Bulgarije, ik denk dat Bulgarije, alhoewel daar wel een paar speelsters in spelen... die echt enorm veel individuele kwaliteit hebben... dat als team beter ligt voor Nederland. Want Nederland, Duitsland, daar zit toch wel een historie aan. Sowieso in de World League heeft Nederland daar onlangs van verloren. Maar ook op het OKT, dat was het OKT in Apeldoorn, op de... OKT 2, dat was de laatste kans voor de Nederlandse vrouw... om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. En toen verloor Nederland van Duitsland. Dus, en toen speelde Duitsland ook echt als een collectief. Kwam Nederland er eigenlijk niet meer aan te pas. En tegen Bulgarije, ja, daar hebben ze een paar speelsters... die individueel heel goed zijn, maar die spelen weer als team wat minder. Dat ligt Nederland ietsje beter. Nou, laten we daarop hopen. Jij volgt het verder voor ons. We horen je ongetwijfeld weer. Krijg uit te maken. Dank je wel. Cindy Lauper. En dat heeft eigenlijk helemaal niks te maken met onze volgende gast. Maar volgens mij gaat het wel heel leuk worden. Girls Just Wanna Have Fun. Tokyo 2020. It's Barley but Ryder wins it. Paralympic. 競技大会 no. Sophia has a golden double. 大会を宣言します. Kenny Van Wiggle. Het Paralympisch vuur brandt in Tokio. Ja, want gisteren was dus in Tokio die openingsceremonie van de Paralympische Spelen. En vandaag werd er volop gesport. We gaan die eerste dag doornemen met Jiske Griffioen, een van onze analisten die de komende dagen bij ons uitleg zal komen geven. Zelf nog Olympisch kampioen. Ja, je kan je titel niet meer verdedigen met rolstoeltennis. Nee, dus je bent er niet meer nog bij. Een paar dagen Paralympisch kampioen. 5 maal aan de Olympische Spelen deelgenomen. 1 keer met rolstoelbasketbal, 4 keer met tennis. Hè? Ja. Dubbelspel ook nog gewonnen. Hè? Ook nog. Keer, ja, ook nog zeker. Gewonnen. Nou, betere gast kunnen wij niet hebben. Start vandaag van de Nederlandse. Nederlandse ploeg. Een vliegende start? Ja, ik denk dat we een geweldige start hebben gehad. Bij de Olympische Spelen gingen er op de eerste dagen voor mijn gevoel nog best wel veel mis. Vandaag kwamen er al flink wat atleten in actie. En hebben we gelijk ook de eerste gouden medaille behaald bij het baanwielrennen. Dus dat was echt een heel mooi begin. Tristan Bangma die reed met zijn piloot Patrick Bos op de 4 kilometer achtervolging. En die hebben zelfs in de kwalificatie een wereldrecord neergezet. Het was voor het eerst dat er iemand op die afstand onder de 4 minuten reed. Ja, en in de finale moesten ze tegen de Engelse titelverdediger Steven Bates en Adam Duggleby, die piloot. En ja, die hebben ze gewoon eigenlijk helemaal aan flarden gereden. Ingehaald, hè? Ja, ze hebben ze zelfs 1 ronde ingehaald. Dus dat was echt een fantastische prestatie. Zullen we dan beginnen met Tristan Bangma even naar hem te luisteren? Die was ook verrast door zijn eigen prestatie. Dit is een droom. Dit is echt... Hier hebben we 5 jaar lang hard voor gewerkt. En ja, dat het er nu uitkomt en dat we hier nu samen staan, dat is... Ja, prachtig. Met een gouden plak. Echt, van tevoren bedenk je veel, maar dit bedenk je niet. En wereldrecord en dan in de finale zo winnen, dat is... Ja, alles klopt. Alles klopt. Voelde jij dat ook al? We hebben er wel eens over gesproken, maar... Of het realistisch was, wisten we niet. En toen ik die tijd zag, toen we over de streep kwamen... Ik kon hem niet direct doorgeven aan Tristan, want ja, ik kon gewoon niet praten. Maar toen het hem ook doordrong dat we 3,59 hadden gereden... Ja, dat is zo mooi. Maar tegelijk weet je, je moet meteen de knop omzetten. Want 2 uur later moet je gewoon weer tegen de Britten, de verdedigende kampioenen. Ja, en we weten niet of we het nog een keer kunnen 2 uur later. Ja, volgens mij ging het heel goed. Het ging heel goed. En we haalden ze gewoon in. En dat hadden we niet verwacht. Nee, dat was de bijrijder natuurlijk, Patrick Bos. Enigszins nog buiten aan, want vlak na inderdaad die fantastische mooie gouden medaille. Dan even naar zeg maar de atleet, Tristan Bangma. Wat voor renner is dat? Hij werd op zijn 8e eigenlijk gediagnosticeerd met opticus atrofie. Wat betekent dat zijn oogzenuwen waren aangetast, waardoor waargenomen beelden door het oog niet snel genoeg doorgegeven worden aan de hersenen. En toen ze dat bij hem vaststelden, had hij nog 25% van zijn zichtsvermogen. Ja. Dat is inmiddels nog maar 1%, dus hij ziet echt vrijwel... Ja, niks meer. Hij was er in Rio al bij met een andere piloot. Dat was Teun Mulder. Mm-hmm. Toen pakte ze ook goud op de 1 kilometer tijdrit. Teun Mulder is daarna gestopt. En dus moest Tristan verder met een nieuwe piloot. Dat was Patrick Bos. En wel grappig, ze zijn namelijk wel op meer de duuronderdelen gaan focussen. Vandaag kwam hij dus bij het baanwielrennen uit op de 4 kilometer. Maar hij zou ook nog de tijdrit op de weg en de wegwedstrijd gaan doen. Dus het zijn echt wat langere onderdelen geworden. Dus ze hebben ook een heel ander trainingsprogramma gekregen. En daar zoek je dan dus ook je piloot op uit. Want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, Tom Dumoulin, misschien heeft nu niet zo heel veel te doen. Die zou je er ook voorop kunnen zetten. Ja, ik denk dat je die voorop kan zetten. Ik denk ook dat het wel echt een specialisme is. En dat je moet weten hoe je daarmee om moet gaan. Maar ja, aan Patrick Bos heeft hij een hele goeie. Ja, wanneer komen ze weer in actie? Je zijn net al op de weg. De tijdrit op de weg, dat is op 31 augustus. En de wegwedstrijd is op 3 september. Check. Gaan we naar een andere medaille. Zilver voor Chantal Seidenveld bij het zwemmen. 400ste verschil. Dan kan je heel blij zijn of heel chagrijnig van zijn. Ze is ontzettend blij met deze zilveren medaille. Wij hadden wel heel erg het gevoel dat er toch meer in had gezeten. Ze lag eigenlijk al die tijd eigenlijk zij aan zij met die Kontar. Het leek zelfs even erop dat ze misschien een wereldrecord zou zwemmen. En aan het einde kwam ze eigenlijk net met haar verkeerde hand... Of de verkeerde arm aan bij het aantikken. Want ze mist haar rechterhand. Dat scheelt ongeveer zo'n 10 centimeter. En het verschil in tijd was 400ste. Maar dat is toch oneerlijk? Ja, topsport is heel erg hard. Ik vind het ook wel mooi. Je moet het gewoon doen met wat je hebt. Maar ja, het gevoel blijft dat als hij met haar andere hand was aangekomen... Dat ze dan het goud had kunnen pakken. Zwemmers hebben hier volgens mij wel vaker last van. Maak je nog een extra slag of laat je je uitdrijven naar de finish. Dus in dat opzicht vind ik dat niet heel oneerlijk. Het is wel, het gevoel blijft een beetje hangen dat er goud in had gezeten. Maar zij zelf was heel erg blij. En zij verdedigde haar titel, hè? Zij heeft in Rio brons gehaald. Ja, op een ander onderdeel. Maar ja. Ze komt ook nog in 4 andere onderdelen uit. Ja. En we hadden het al over die vliegende start die Nederland vandaag heeft gemaakt daar op de Paralympische Spelen. Daar kun je denk ik ook wel de rolstoel basketbalsters onderscharen. Weliswaar, ze zit nog in de groepsfase, hè, dus daar moeten alles nog een beetje temperen. Maar wel tegen de regerend Paralympisch kampioen, Verenigde Staten. Hoe bijzonder is het dat het nu lukt? Nou, het is eigenlijk ging het damesteam natuurlijk in Rio al voor goud. Ja. Toen werd het brons, daar waren ze echt heel erg teleurgesteld mee. Ik zie de gezichten nog voor me, inderdaad. Ja, dat was echt een zware klap. Ze verloren toen van Duitsland in de halve finale. Dat was niet waar ze voor gingen. Nederland is op dit moment regerend Europees kampioen en regerend wereldkampioen. Maar ze willen die gouden plak op de Paralympische Spelen. En ja, ze hebben dus een hele zware poolwedstrijd gelijk voor de kiezer gekregen. Je moet gelijk op scherp staan. En in een tijd dat ze eigenlijk vrij weinig hebben kunnen spelen tegen damesteams. Ze hebben wel heel veel oefenwedstrijden gespeeld tegen herenteams. Maar dan weet je dus nog steeds niet helemaal hoe je ervoor staat. Maar ze moesten gelijk scherp zijn. Het was echt een hele spannende wedstrijd. Na het derde kwart stonden ze eigenlijk nog steeds met 2 punten achter. Mm-hmm. En eigenlijk hebben ze in het vierde kwart echt het verschil gemaakt. Bo Kramer gaf in haar interview ook aan dat ze een beetje het gevoel kregen dat de Amerikanen er een beetje doorheen zaten. Zij waren ook moe, maar hebben hem gewoon doorgetrokken. En uiteindelijk hebben ze die wedstrijd met 68-58 gewonnen. Dus echt een hele mooie overwinning om mee te beginnen. Ja, laten we eens even luisteren naar de topscorer voor Nederland. 28 punten scoorde ze, Mariska Beijer. Nou, ik ben vooral gewoon heel blij. Ook vanochtend had ik een beetje dat verliefdheidsgevoel van, weet je, die vlinders, halve spanning. Ja, gewoon dat we eindelijk mogen beginnen. En dat we natuurlijk ook de eerste pot winnen tegen Amerika, de Paralympisch kampioen van 2016. Ja, dat is gewoon lekker. Ja, en in hoeverre op een dag als vandaag gaan dan ook je eigen Paralympische herinneringen? Komen die dan boven op zo'n dag? Ja, die komen wel boven. Dus ook ik heb nog steeds heel veel liefde voor het basketbal. Ik doe het dan wel niet meer zoveel. Ik schiet af en toe op een veldje in Amsterdam, maar dat is gewoon voor de lol. Maar ja, ik vind basketbal nog steeds ook een van de mooiste sporten. En er zitten ook nog Carina de Roy zit nog in het team. Cher Corver zit nog in het team. Daar heb ik ook nog mee gespeeld. En ja, dit team is al zo lang bij elkaar en dat draait eigenlijk zo ontzettend goed. Je gunt ze ook gewoon die gouden medaille heel erg. Wat is dat erg dan met het rolstoelbasketbal? Wat maakt dit dan de Paralympische sport? Wat ik heel mooi vind aan het rolstoelbasketbal is dat ze ook een puntensysteem hebben waarbij meerdere verschillende soorten handicaps eigenlijk allemaal bij elkaar in één team kunnen spelen. Hoe zwaarder gehandicapt je bent, hoe minder punten je krijgt. Heb je een hele lichte handicap, dan ben je 4,5 punt. En in het team mag je niet meer dan 14 punten op het veld hebben. Dus ze hebben een manier gevonden om basketbal eigenlijk voor iedereen toegankelijk te maken. En ook met een zwaardere handicap kan je dus heel waardevol zijn. Bijvoorbeeld Jitske Visser, dat is een éénpunter. Dat is de allerbeste éénpunter die we hebben. En zij is zo waardevol voor dat team. Dus dat vind ik heel erg mooi aan basketbal. Verder, die basketbal hangt gewoon op dezelfde hoogte als bij de Olympische sport. Ja. Dus ja, ik vind dat fascinerend. Ja, fascinerend. Ze schieten ook gewoon 3-punters. Het is gewoon heel spectaculair om te zien. Nog één andere vraag. Je hoort eigenlijk bijna altijd iedereen, zowel bij de andere Olympische Spelen als nu ook bij deze, de eerste wedstrijd of het eerste moment. Wat maakt dat los? En heb jij daar zelf herinnering aan? Is dat eerste toch altijd weer maar bij afwachten hoe het gaat of zo? Het is altijd afwachten hoe het gaat. Je wil naar die topvorm toe werken, maar je weet niet of je daar bent. Nou ja, in deze tijd van corona, waarin er gewoon bij de Paralympische sport ontzettend veel competities niet door zijn gegaan, wisten ze nu natuurlijk helemaal niet hoe ze ervoor stonden. En dat is ontzettend spannend. Dan is het moeilijk dat je gelijk tegen Amerika moet beginnen. Maar aan de andere kant, ja, je wordt ook gelijk op scherp gezet. En misschien heeft ze dat wel geholpen. De sfeer die in het team hing was gewoon dat ze er ontzettend veel zin in hadden om eindelijk weer aan de bak te mogen. En dat straalde er wel vanaf, vond ik. China, hè, de volgende. Ja, China is de volgende tegenstander. Daar hebben ze in 2018 voor het laatst tegen gespeeld. Bij het WK in Hamburg. En daarna is China een beetje ook van de radar verdwenen. Dus ze hebben helemaal geen idee wat ze te wachten staat. Geen videobeelden te zien? Niks, nee, er zijn geen beelden van. Dus ja, dat wordt weer een hele andere wedstrijd. Spannend. Ja. Ja, dan nog even over tafeltennis. Kelly van Zon die won goud in Londen en in Rio. En nu wil ze natuurlijk haar derde titel. Zo is ze dan toch ook wel weer. En hoe is zij eigenlijk haar toernooi begonnen? Zij zitten in 3 pools van 3 spelen ze. Ze kwam vandaag in actie tegen de Mexicaanse Claudia Perez Villalba. Ze won uiteindelijk die wedstrijd met 3-0. Zelf was ze nog wel wat kritisch. Ze zei het is een mooi begin. Het was niet denderend. Ook omdat zij lang niet gespeeld heeft, had ze heel veel last van wedstrijdspanning. Maar ze was blij dat ze er doorheen was. En ja, ook voor haar gewoon toch een goede start. Ja, laten we even naar de luisteren. Ja, ik denk dat je het op een gegeven moment wel gewoon een plekje geeft. En je probeert natuurlijk hier en daar wel op bepaalde trainingskampen en als je trainingen hebt, wat wedstrijden te spelen. Maar je krijgt nooit die spanning die ik zojuist heb ervaren weer. En al zo lang geleden, dat ik er eigenlijk wel weer even van schrok. En ik zei het ook al tegen mijn coach. Ik kwam naar de kant, ik zei ik weet niet wat ik heb, maar dit is heel lang geleden dat ik zo'n soort spanning gehad heb. Maar ja, het hoort er ook bij, dit is ook sport. Ja, dit hoort ook bij de sport inderdaad. Nou, mooi dat zij gewonnen heeft. Laten we dan ook nog even kijken naar de dag van morgen. Ja. Morgen komen er weer flink wat sporters in actie. Het zwemmen gaat door met Rogier Dorsman, Lisette Bruinsma, weer Chantal Zijderveld, Lisa Kruger, Tim van Duren, Thomas van Wanrooy. En ja, de zwemmers zijn ontzettend sterk. En ze zeggen ook dat elke zwemmer wel kans maakt op een medaille. Dus Simon Boer gaat het morgen heel erg druk krijgen in de uitzending om al die mooie prestaties te bespreken. Het wielrennen gaat verder. Ook tafeltennis Kelly van Zon speelt haar tweede groepswedstrijd. Maar ook de paradressuur gaat van start. En Sanne Voet staat morgen in de finale van de dressuur individuele test. Mm-hmm. En zoals we net al besproken hebben, rolstoelbasketbal gaat uitkomen tegen China. Dus ja, wel weer een hele mooie dag. Ja. Veel om naar uit te kijken dus. Zeker. Ja, prachtige dag. We zijn maar net begonnen. 2 medailles al. Sneller dan bij de andere spelen. Ja, ik moet nog heel even wachten. Want vandaag is wel de loting van het rosteltennis gedaan. Zij spelen morgen nog niet. Dus ik moet nog 1 dagje wachten voordat dat ook eindelijk van start gaat. Beetje zicht krijgt op wie jou gaat opvolgen daar. Jiske Griffioen, fijn dat je er was. En tot een volgende overzicht van de Paralympische Spelen. Zometeen gaan we het hebben over teams. En nog even mensen die willen kijken. 4 streams zijn er via nms.nl. Waarop je alles kunt volgen. Super goed. Ja, zometeen gaan we het met Victor Vlam en Martijn Schimmer hebben over de televisietunes. De een verzamelt ze en de ander componeert ze. Wat zijn nou de beste en de slechtste? En natuurlijk nog even terugblikken op de Vuelta. NPO Radio 1 podcast. Eigenlijk begrijpen we helemaal niet hoe die dieren dat allemaal kunnen. In de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren bespreekt Anneke Naafs elke aflevering een opmerkelijk natuurfenomeen. Hoe vinden ze de richting? Hoe vinden ze die plekken terug? Deze week de mysterieuze vogeltrek. Een van de meest fascinerende dingen uit de natuur. Miljoenen vogels vliegen in het najaar richting het zuiden. En toen bleek dat ze dus in 278 dagen ruim 90.000 kilometer hadden gevlogen. Verbijsterend is dat. Hoe kan dat? Ja. Ga naar nporadio1.nl/podcast of de bekende podcastplatforms. Dit is zo ontzettend gaaf. Dit moet je meemaken. Back to school, back to work, maar eerst back to Mediamarkt. Want je krijgt nu korting op heel veel elektronica voor een frisse start. Zoals een HP Pavilion 15 laptop voor maar €729... of een Acer Spin 513 Chromebook voor maar €299. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Meditatiecursus zen.nl. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Meditatiecursus zen.nl. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl.

Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van 't Hek en Henk van Steeg. Maakt het precies 8:55, dan langs de lijn omstreken tot 11:00 bij u. Ja, het komende uur hebben we te gast en hij zit hier al aan tafel. Een boomlange man. Hij is de vertrekkend bondscoach Arno Haverga. Hij stopt na 8 jaar als bondscoach van de waterpolo vrouwen. Maar wat gaat hij doen? Dat horen we zo. Ja, we zijn benieuwd. En later dit uur praten we aan de vooravond van het nieuwe televisieseizoen over tv-tunes. Victor Vlam is zo'n groot liefhebber en verzamelaar van tunes dat hij daarmee zelfs het Guinness Book of Records gehaald heeft. En Martijn Schimmer is iemand die prachtige tunes componeert. Ja, en wilt hij iets kwijt over de uitzending of misschien wel uw favoriete tune met ons delen, dan mag dat via de NPO Radio 1 app of via nporadio1.nl. We gaan het eerst even hebben over de 11e etappe van de Vuelta, de Ronde van Spanje. 131 kilometer lang maar een prachtig slot met een hele mooie muur die beklommen moest worden. Het moest de dag van de revanche worden voor Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic, die gisteren de rode leiderstrui verspeelde, ook even viel toen. Herbert Dijkstra, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoi. Ja, hij had wat recht te zetten, ja. Ja, had hij wat recht te zetten en is hem dat ook gelukt wat jou betreft? Ja, cum laude mag je toch echt wel zeggen. Gisteren was hij fysiek hartstikke goed. Ging in de afdaling onderuit en dat is niet voor het eerst dat hem dat overkomt. Hè. Hij is wat kwetsbaar op die fiets. En dat wordt hem ook wel eens nagedragen. En reden te meer om vandaag te laten zien, nou, ik ben wel gevallen, maar ik ben er nog steeds. Ik heb er niet onder geleden. Die kwetsbaarheid, ja, dat is dan zijn stuurmanskunst, maar die vorm is er nog. En we zijn nu precies halverwege de Vuelta, dus deel 2 moet nog komen. Het slot was een muur, noemde ik het. Zeg ik het daarmee juist? En vertel even voor de mensen die niet keken wat er allemaal gebeurde aan het slot op die muur. Ja, het is een soort kleine Waalse pijl. Voor de wielerliefhebbers zegt dat genoeg. Dat is dus eigenlijk een lange aanloop, weliswaar heuvelachtig, maar het venijn zit hem echt in de staart. Dit was een kilometer met een stijgingspercentage van sommige stukken van maar liefst 24%. Dat is echt extreem stijl. Stijle nu hadden we een kopgroep van 5. Ja, dat is het gewoon. En die kopgroep van 5, daar zat ook nog Kort Nielsen in. Magnus Kort Nielsen. En dat was eigenlijk jammer voor die kopgroep, want die kreeg daardoor helemaal geen ruimte. Die Nielsen die had al een etappe gewonnen een paar dagen geleden, is in bloedvorm. En die moet je niet te veel ruimte geven. Anderhalf, 2 minuten schommelde de voorsprong. Er was nog een klimmetje van de tweede categorie voordat de finale begon. En die Nielsen die hield dus, Kort Nielsen, hield stand. Tot, zeg maar de laatste 400 meter. En ja, soms is het topsport keihard. En het is hem dus niet gelukt. En je zag die aasgieren daarachter wachten. En toen kreeg je een geweldig duel tussen Enrique Mas, dat is een Spanjaard, en Roglic. Ja, en Roglic toonde echt even zijn spierballen van, nou jongens, ik ben er nog. Aan de andere kant moet je ook weer toegeven dat na halverwege de Vuelta is het verschil nog maar 35 seconden tussen die twee campanen. Dus je kunt nog niet zeggen, de buit is binnen. Kijk, Roglic heeft 2 keer de Vuelta op rij gewonnen en er wordt al heel hard geroepen, die derde keer die komt er ook wel. Na 3 weken fietsen is het de Vuelta en weet je dat Roglic gaat winnen. Weet je nog wat het verschil vorig jaar was in het eindklassement na 3 weken fietsen? 24 tellen. 24 seconden, daar kan je niet zeker van je zaak zijn. In de wetenschap dat de volgende week, dus de slotweek, dat zijn de zwaarste etappes. Ja. Woensdag en donderdag, Lagos de Covadonga, dat is verschrikkelijk. Ik ben er een paar keer geweest. Ja, als je dan een slechte dag hebt, dan kan je zomaar 5 minuten verliezen. Dus het is nog helemaal niet beslist. Nee. Dan die rode leiderstrijd, die blijft nog in handen, of in ieder geval op de schouders hangen van die Noor, die Odd-Christian Eiking. Voor die kleine ploeg, ja. Intermarché, want daar mag hij dus ook van Jumbo-Visma nog wel eventjes rondrijden. Dat vind ik dus wel fijn dan. Geen rode lap op de stier. Nee, helemaal niet. Het was ook eigenlijk wel verrassend dat niet die ploeg, want een regel in het wielrennen is, als je de leiderstrui hebt, dan moet je op kop fietsen. Dat gebeurde vandaag helemaal niet. Het was ook niet nodig. En dat gaf eigenlijk al aan dat Roglic deze etappe zijn zinnen had gezet op echt etappewinst. Dat is hem ook gelukt. Ik denk dat dat morgen en overmorgen niet gaat gebeuren. En dat is natuurlijk prachtig voor die kleine ploeg, want het is klein duimpje in de wielersport. Wat zal die Hilaire van der Schuren, dat is de baas van die ploeg, als je zijn gezicht kent, nou, dan kan je er alles bij voorstellen. Een lach van oor tot oor. En dan een Noor Eiking, die het ook vandaag bepaald niet slecht deed. Hij verloor maar 11 seconden. Ja, oké, in die laatste kilometer. Maar heeft nog altijd de royale voorsprong. Dus dat feestje duurt nog even. En dat begon natuurlijk al met de overwinning van Taramee in een etappe. Die was ook een dag leider. En nu hebben ze ineens Eiking. Dus het kan voor dat ploegje nooit meer kapot. En morgen mogen ze zich waarschijnlijk echt even laten zien. En ik denk dat Jumbo-Visma natuurlijk wel gewaarschuwd is. Want ze hebben natuurlijk met groot vertoon van macht, niet in de laatste tour, maar de tour daarvoor, natuurlijk laten zien, wij kunnen niet meer verliezen. En op de slotdag ging het toch nog mis. Dus ze moeten ook hun krachten een beetje sparen. We gaan het volgen. De Vuelta is halverwege. Herbert Dijkstra, dankjewel. Ja, onze volgende gast die stond 15 jaar aan het zwembad. Eerst als teammanager, daarna als assistent bondscoach. En de laatste 8 jaar als bondscoach. En na die lange periode is het mooi geweest. En stopt Arno Haverga als eindverantwoordelijke van de Nederlandse waterpolovrouwen. Je bent hier in de studio. Hoe is dat als ik dat zo tegen je zeg, wat je allemaal hebt gedaan de afgelopen jaren? Ja, dat is een lange periode. En als je het zo snel zegt, dan zie ik ook meteen al die momenten voorbij. Wat kan er zo al qua beelden voorbij? Nou ja, je gaat terug naar het moment dat je begint. In 2008 winnen we goud in Beijing. In dat hele traject daar naar nu toe ben ik op een gegeven moment gesmitst. Heb ik Mauro Maggeri opgevolgd. Italiaan, een goede vriend van mij geworden. Is inmiddels overleden. Dus daar zitten heel veel, los van het waterpolo, heel veel momenten in die gepasseerd zijn. Ja. En dat schiet wel even snel in je hoofd ook. Ja, want ben je dan ook, hou je in die tijd dan ook gewoon een soort van dagboek voor jezelf bij? Of een soort aantekeningenboek? Want dan kan ik me wel voorstellen dat je zoveel dingen meemaakt in zo'n korte tijd. Nou, nee, dat heb ik niet gedaan. Nee? Het zit allemaal te harde schijf, zeg maar. Ja, maar achteraf zeg je wel eens van, ja, dat moet je misschien wel doen. Ja. Maar dat, nee, dat is niet mijn ding. Nee, 1 oktober mag je dan officieel, ga je uit dienst. Wat doet een man, een bondscoach, na de Olympische Spelen nog? Nou ja, nu, ik heb wel, moet ik eerlijk zeggen, wel echt terug zitten kijken wat, waarom we zesde zijn geworden. Wat hadden we anders kunnen doen? Dus er ligt een dik rapport op de plank. Nou, dat valt wel mee. Oh. Maar dit is wel dat je, normaal kijk je terug en ga je meteen plannen voor de rest van, voor de vervolg eigenlijk. En dat is nu helemaal weg. Dus ik merk wel dat er wat meer ruimte zit. Ik probeer wat afstand te nemen, wat vakantie, maar dat, je bent toch continu wel nog met het Tokio verhaal bezig eigenlijk. Je vertelde het op een gegeven moment, dan ga ik ermee stoppen, na Tokio. Maar dat wist je natuurlijk ergens al eerder. Hoe is dat gegaan? Wanneer begint dat te borrelen? Nou ja, je zegt net al, ik doe het al vrij lang. Dus ergens richting zo'n Olympische Spelen, dat zijn altijd die momenten dat je gaat nadenken, wil ik dat nog een keer, een hele cyclus? Dus dat speelde eigenlijk al voor 2020. Nou, toen werden de Spelen een jaar uitgesteld, dan wordt het in ieder geval 2021. En in dat traject had ik eigenlijk wel ergens besloten van, nou, dit is de laatste fase geweest. En of dit is de laatste fase die eraan komt. En dan stop ik ermee. Alleen ja, dan wordt het 2021, je kwalificeert je voor Tokio. En dan is het alweer heel dichtbij Parijs. Dus over 3 jaar alweer. Over 2,5 jaar uiterlijk weet je dat je gekwalificeerd bent of niet. Dus daar heb ik nog heel even getwijfeld. Maar voor mij was wel duidelijk, dit is het moment om iets anders te gaan doen. Voor mezelf, maar ook voor het team. Voor het team is het ook goed, denk ik, als er eigenlijk iemand anders staat die andere energie geeft, andere tonen heeft, een andere manier van werken heeft. Had je de speelsters verteld voor de Spelen? Nee, ik heb ook wel... Wisten ze het wel? Nou, ik denk wel dat het wel leefde in de groep. Maar we hebben het er niet echt feitelijk over gesproken. Ik had wel met de KNSB gesprek gehad. En we hebben toen afgesproken dat ik... Dat zat redelijk kort op Tokio. En ik heb wel, we hadden wel afgesproken om daar verder op dat moment niks mee te doen. En het had ook afloop van de Spelen niet heel veel urgentie om dat direct op te moeten volgen. En ik wilde gewoon niet dat we rondom de Spelen allerlei ruis zouden krijgen om of ik wel of niet door zou gaan. En als je dan verder gaat kijken, dan heb je zo'n in ieder geval alles teruggekeken van Tokio. Wie moet jou dan opvolgen? Ja, dat is een goede vraag. Ja, maar daar ben je denk ik dan ook al wel mee bezig, jawel, in je omgeving. Jawel. En ik moet zeggen, het is best lastig denk ik in Nederland om mensen te vinden die ervaring hebben met fulltime trainingsprogramma's. Eigenlijk het enige in waterpolo fulltime trainingsprogramma wat er draait. Het zijn twee programma's, dus ons programma en het mannenprogramma. Ja. En dat is toch wel een andere manier van werken dan als je bij een club werkt waar je een aantal trainingsavonden in een week hebt en op die manier een ploeg voorbereidt. Dus dan wordt het al lastig. Nou, dan heb je of je gaat naar buiten buitenlanders kijken. Of je kijkt direct bij ons. En nou ja, mijn assistent die is ook dus echt goede coach, goede trainer. Je hebt diezelfde stap gemaakt. Ja, precies. Dus die is zeker kandidaat. En het is alleen nu niet aan mij om daar een besluit in te nemen. Maar ik denk, ik weet zeker dat hij kandidaat is en ook wel in gesprek zal zijn met KNSB. Ja, weet je wanneer er meer? Voor 1 oktober? Nou, dat hoop ik wel, ja. Hij zou wel heel goed zijn inderdaad, ja. Assistent van jou. Ja. Je bent zelf 8 jaar bondscoach geweest, als we daarop inzoomen. Hoe kijk je op die periode terug? Als je al die filmpjes een beetje achter elkaar zet, wat zie je dan allemaal? Nou, het is gewoon een wijs mooie ervaring geweest. Een mooie periode. Ik heb echt het voorrecht gehad om met hele mooie sporters te kunnen werken. En er zitten meiden bij die heb je binnen zien komen. Eigenlijk al voor die periode als klein meisje. En die gaan nu als volwassen vrouw de deur uit. En dat hele traject maak je mee. Dus dat vind ik mooi. Toen ik begon in 2013, eind 2013... Toen hebben we eigenlijk meteen een traject gestart wat heel goed verliep richting Rio. Het enige wat we niet gered hebben is spelen zelf. Dus dat was heel jammer. Maar we werden tweede van Europa, tweede van de wereld. Vervolgens weer tweede van Europa. En dat was wel een fase dat we redelijk onbevangen konden spelen. We kwamen van de 9e plek van de wereld. De verwachtingen waren niet hoog. We hadden zelf wel wat ambitieuze doelen gesteld. En dat was een hele mooie periode. En daarna dan ben je eigenlijk in een fase gekomen dat je continu meedoet om de medailles. En dan wordt de druk wat hoger. Dan wordt het wordt nog iets zakelijker bekeken. Ook een mooie periode, maar dat is wel echt een andere fase geweest. Maar als ik het hele periode eigenlijk terugkijk, ja, dan ben ik gewoon heel blij dat ik dat mogen meemaken. Ja. Gekozen fulltime met mensen te werken. Op een gegeven moment mochten ze ook weer uitvliegen, zo noem ik het maar even. Wat gebeurde er toen eigenlijk in die periode? Nou, wat we eigenlijk al jaren doen, is dat we in het jaar van de Olympische Spelen de sporters terughalen naar Nederland. Soms er ook helemaal uit de competitie halen. En dat komt omdat we dan in januari een EK hebben. In maart volgt vaak dan het kwalificatietoernooi. En dan uiteraard de voorbereiding op de Spelen. Nou, als je dan speelsters over de wereld hebt, dan is dat vrij lastig om die continu bij je te hebben. We hebben liever gehad dat we die sturing hadden op zowel de het trainingsprogramma. Maar ook het herstel en ook ja, eigenlijk hele gebeuren eromheen. Dat is altijd heel goed gegaan. Alleen omdat de Spelen dit jaar uitgesteld werden, hadden we dat in 2020, 2019, 2020 hadden we dat gedaan. En ik wilde ze niet nog een keer een heel jaar uit die context halen van clubs in het buitenland, waar je ook een stukje inkomen zit. Maar ook de context van studie. Dus we hebben ze de kans gegeven, een programma geschetst, waarnaast zij nog iets anders konden doen. En dan voor de meesten was dat wel spelen in het buitenland. En dat te combineren met het programma Nederland. En die fases dat we dus de EK, die hadden we nu niet. We hadden alleen het kwalificatietoernooi in januari. Toen waren die speelsters beschikbaar. En dat kwalificatietoernooi, maar goed, dat gold ook voor de landen waar ze speelden. Die moesten ook naar die kwalificatietoernooi. Dus dat was prima te organiseren. En achteraf is dat ook best goed bevallen. Dus het heeft ons ook wel aan het denken gezet of in de komende jaren, zo richting Parijs, of we dat ook niet op die manier moeten doen. Waar we wel, denk ik, heel goed binding moeten houden met de clubs waar ze spelen. Want een aantal speelsters zijn echt wel redelijk vermoeid teruggekomen. Dat heeft ons wel apart gespeeld in de directe voorbereiding op Tokio. Als je kijkt een paar keer op belangrijke momenten met die kwalificaties, dan ging het eigenlijk mis. Terwijl mensen van buiten dachten, dat kan nu niet meer misgaan, bij wijze van spreken. Wat gebeurde er dan? Voor buitenstaanders gebeurde er dan iets? Halen hun niveau niet of zo? Ja, dat is dan het woord. Maar wat gebeurde er wat jou betreft in die ploeg? Nou, als je terugkijkt, dan hebben we een aantal momenten gehad dat die echte do-or-die games, daar geven we net niet thuis. En dat zal, dat is heel makkelijk om te zeggen, dat is mentaal. Dat is het deels ook. Ik vind het alleen heel moeilijk om de vinger erop te leggen. Waar schort dat dan aan? Is dat dan de spanning die mee gaat spelen? Als je nu terugkijkt naar Tokio, als je kijkt in onze voorbereiding, in de poolfase, ja, dan spelen we aanvallend vooral heel onbevangen. Beter dan we ooit gespeeld hebben. We maken voldoende goals. Alleen, we krijgen ook te veel goals tegen. Dus dat is wel anders dan anders. Maar als je dan kijkt naar die kruiswedstrijd, die kwartfinale tegen Hongarije, dan zie je toch op een of andere manier wat terughoudendheid in de passing of het schot. En dat zijn precies de momenten waar wat het anders is dan die voorfase. En wat ook precies het verschil maakt in winnen of verliezen. En ja, ik denk toch dat met spanning te maken heeft. En ik vind dat een heel lastig thema om bij de horens te pakken. Om die ploeg ook echt daar helemaal scherp in te krijgen. En dat is, dat is wel iets waar we de laatste jaren denk ik wel wat vaker tegenaan gelopen zijn. Ja, want is dat in richting Parijs dan ook iets voor jouw opvolger, dat je dat hoger op het prioriteitenlijstje hebt staan? Misschien wel een sportpsycholoog aan het team toevoegen? Of hebben jullie die al? Ja, die hebben we wel. Die hebben we zeker wel. En we hebben er ook echt wel veel werk aan gehad. En ingestoken om die ploeg op die manier voor te bereiden. Hoor. En we doen nu net of dat het is, hoor. Het is de Hongarije was ook gewoon goed. En misschien zelfs iets beter dan wij. Maar dit is wel een thema wat zeker de aandacht verdient. Het krijgt alleen, als je een andere trainer krijgt, krijg je ook een andere manier van werken. Een andere invulling van trainingsarbeid. Een andere invulling van misschien wel een bepaalde cultuur die je neerzet in je team. En als dat misschien dat ook het verschil kan maken, hoor. Ja, zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, nou, richting Parijs zouden we daar toch, hè, want je hebt nu alles teruggekeken. We zitten nu ook een anderhalve maand verder. Dat je zegt, nou ja, daar mag of moet mijn opvolger wel mee aan de gang. Nou, wat anders gaat zijn is dat het komend seizoen is nog twee speelsters uit de selectie van afgelopen jaar zijn in Nederland. De rest speelt in het buitenland, allemaal bij topteams. Dus dat is al een groot verschil. Die zullen ook veel topwedstrijden spelen, ook in Europees verband. Dus daar denk ik al dat we wat winst boeken. Dat we veel wedstrijden op hoog niveau kunnen spelen met die meiden. Ik denk dat we gewoon dat we heel duidelijk structuur moeten hebben in ons spel. Zowel aanvallend als verdediging. En ik denk wel dat we dat hadden. Maar dat zal de opvolger zal denk ik daar de basis moeten leggen van het daaruit verder gaan werk. Andere vraag die mij bij de Olympische Spelen bij mij naar voren kwam. Wij kijken hier naar die wedstrijden. Dat is altijd de lekkerste functie die je kan hebben. Gewoon kijken. Hadden oud-internationals vaak op bezoek om te duiden. Bij het zaallandbal, bij het waterpolo. Dat waren geen mopperende internationals, maar mensen die op een zeer gedegen wijze. Mij viel op dat vaak dan het woord viel. Andere landen zijn soms wat fysieker dan wij. Hè? Wij zijn techniek, wij zijn snelheid. En in een aantal van die sporten was mijn vraag, dan moeten wij ook niet wat meer op dat fysieke gaan trainen? Want wij mopperen vaak bij veel landen, ook met voetbal overigens. Iedereen is fysiek. Maar is dat fysiek niet een zo belangrijke component geworden dat we daar meer mee moeten doen? Nou, ik ben het daar niet in ons geval niet helemaal mee eens. Ik denk dat wij fysiek niet de mindere zijn. Ik vind wel dat we het afgelegd hebben op agressie. En dit is niet de eerste keer tegen Hongarije dat wij aan het kortste eind trekken na zo'n wedstrijd. De finale in 2016 van de Europese kampioenschap, die verloren we ook voor Hongarije op basis van fysiek. En dan eigenlijk meer agressief spel. En ik denk wel dat we daar wat meer winst kunnen halen. En Maud Meegers zei het volgens mij ook na afloop van onze verloren kwartfinale. Dat zij meer over een like mentaliteit hadden dan wij. Nou, ik denk wel dat daar wel iets in zit. En ik kan niet helemaal duiden waar dat dan in zit. Misschien in andere culturen. Dan moet je wat harder werken om iets te ontstijgen of te overleven zelfs. En zijn wij misschien een klein beetje verwend in Nederland. En zit dat gewoon iets minder in ons DNA. Ja. Realiseer je het al dat 1 oktober eigenlijk best wel snel komt? Ja, dat is wel rap, hè? Ja. Vind ik moeilijk om dit allemaal. Want het is ook loslaten volgens mij. Ja. Zo, na de Spelen had je denk ik ander resultaat gehoopt. Dompertje. En dan toch ook het afscheid. Ja. Nee, ja, zeker moeilijk. Ik voel me heel betrokken bij het programma. De afgelopen 15 jaar heb ik er alles ingestoken om neer te zetten wat er nu staat. En ik denk dat dat een heel mooi traject is geweest. Dat er heel goed programma staat. Dus dat is heel moeilijk loslaten. En ik vind ook, ik ga ook niet weg met een vervelend gevoel of zo. Dus ik zal ook altijd op wat voor manier dan ook waar ik kan een steen proberen bij te dragen. En dat, dat is waar ik nu in zit. En ik ga ervaren als dadelijk. Kijk, nu het allemaal nog een beetje zweeft en is het allemaal nog niet zo schokkend. Als het dadelijk weer gaat beginnen, dan zal ik wel merken van wat ik mis. Oké, dan bellen we je dan nog even. Hoe zit het daar op de bank? Nou, je hebt de afgelopen jaren, 15 jaar zei ik al inderdaad, samengewerkt met echt heel veel speelsters, stafleden. Eentje daarvan wil wat tegen je zeggen. Hey bondscoach, je teammanager hier. Zo zijn de afgelopen 8 jaar ettelijke telefoontjes begonnen. En dan altijd jouw vraag. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Dat is wat jij echt wil weten. Van onze speelsters, onze staf en van je familie en vrienden. Altijd op zoek naar connectie en naar harmonie. Met heel, heel veel humor. 8 jaar bondscoach zijn van 1 team is geen sinecure en ook bijzonder. Ik zei laatst nog tegen je dat ik denk dat er weinig bondscoaches zijn die nog zo enthousiast begroet of geappt worden door ex-internationals die ooit door jou uitgeselecteerd zijn. Je gunfactor is groot, ook bij je collega bondscoaches en sponsoren. Je voelt je nooit te groot. In de lockdown laat je de spinningfiets uit Zeist in een busje en brengt ze rond bij de speelsters. Ook fiets je door Boedapest met je teammanager achterop, die vanwege de beperkte bagagedrager gedwongen wijdbeens achter op die huurfiets zit, die zo zwaar trapt dat het zweten en afzien is. Allebei hopen we dat niemand ons ziet. En dan zien we de bus Italianen voorbij komen die aan hun coach melden dat dit toch wel heel erg cute is en waarom hij dit niet doet. Jij bent de coach, wiens hotelkamerdeur altijd open is voor koffie of om winegums te brengen. Waar de laptop met wedstrijdbeelden tot laat opengeklapt is om alle details van de tegenstander scherp te hebben. Is er dan helemaal niks wat ik jou verwijt? Ja, het fanatisme van de Rotterdammer die Feyenoord aanhangt en waarbij ik een meest muilend lachje zie als Ajax, mijn club, uitgeschakeld wordt in de Champions League. En mij dan uitlacht als ik daar boos om word. Hoe stom is dat? Arno Havinga, we hebben veel mooie prijzen gewonnen met z'n allen. Ik hoop dat als alles een beetje bezonken is, je heel, heel trots bent. Niet alleen op het team, maar ook op jezelf. Op onze medailles, maar ook op wat jij betekent voor de KNZB ten aanzien van het programma Dameswaterpolo. Wij zien elkaar. Nou, word je stil van, hè? Zo. Ja. Ja, nee, dat is mooi. Dat is mooi gesproken. Weet je wie het was? Ja, zeker, zeker. Dat is Ineke. Ja. En is teammanager die jou is opgevolgd ook, hè? Destijds als teammanager. Ja, dan toch even naar jouzelf. Want wat gaat Arno Havinga op 1 oktober doen? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben voor mezelf nu aan het bekijken wat ik wil. Wil ik in het waterpolo verder? Dan zal dat iets binnen de KNZB zijn. Of wil ik buiten het polo iets doen? Ik heb nu 15 jaar hier in het waterpolo gewerkt. Ik heb zelf daarvoor 5 jaar professioneel gespeeld. Dus de afgelopen 20 jaar puur en alleen in het waterpolo. Wat kun je nog meer? Ja, niks. Nee, maar daar ga je toch over nadenken. Je kan aan deze kant van de tafel komen zitten. Dat kan bijna iedereen. Oh, nou, dat is mooi. Nou, dat is in ieder geval een mooie uitvalsen. Deze uitnodiging staat. Nou, ik kan het chloorwater een beetje testen misschien. Maar, ik heb een PNO-achtergrond en dat is wel echt lang geleden. Maar ga ik nu over nadenken. Ik ben hier en daar wat mensen aan het praten om eens een keertje een beetje te sparren van hoe mensen tegen mij aankijken en wat ik zou kunnen gaan doen. En dat is een beetje de fase waar ik nu in zit. Ja, over een uurtje hebben we Albers Verlinden te gast. Die maakte, dat denk ik nu een jaartje geleden bekend. Nee, dat ik ging denk stoppen. Dat ik musicals. Maar die heeft ook alweer aangekondigd. Er komt alweer een nieuw musical aan. We hadden volgens mij een paar maanden geleden ook in Langslijn Omstreken de hockeycoach Alexander Cox te gast. Had eigenlijk alles gewonnen met Kampong. Maar ja, dan kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Ik kon gewoon een jaartje later gewoon vrolijk terug met Amsterdam als hoofdcoach. Zou dat bij jou kunnen? Na wat afstand hebben genomen? Ja, dat is nu lastig. Als ik nu vraag, zeg ik denk het niet. Nee. Maar dat zal hij ook gezegd hebben. Ik sluit niks uit. Maar ik moet wel, denk ik, iets anders doen eventjes dan elke dag aan de badrand staan. En dat is wel waar ik denk ik nu wel ook naar uitkijk om wat te doen. En ik ben ook heel nieuwsgierig wat er nog meer is. En hoe het is om ook in een hele andere omgeving te werken. Met andere mensen, met een andere dynamiek. En om te kijken wat mijn... Wat ik daaraan bij kan dragen, dat zou ik mooi vinden. Maar als nou op jouw Mobi, hallo Arno, hier als de Deutsche Föderation is. Als er een ander land komt. Ja, nou ja, goed, dan zal ik er zeker over nadenken. Maar dat de meeste landen die nu interessant zijn, die zijn bezet. En dat moet ik echt even nadenken. Dat hangt er helemaal vanaf welk land het is, welk moment. Dus ik heb ook twee kinderen, gezin. En dat moet ook allemaal matchen met dat deel van het leven. Ja, hoe hebben zij eigenlijk gereageerd op jouw besluit? Want papa stond altijd langs de waterkant. Hebben jullie ze daar zien opgroeien? Ja, die wilde eigenlijk wel dat ik doorging. Ondanks dat ik weinig thuis was. Misschien was dat wel de reden. Okay. Maar die vonden het wel vervelend. En begrijpen het ook wel natuurlijk. Maar die hadden het ook gewoon. Die vonden het hartstikke leuk. En die vonden het hartstikke leuk om het te volgen. En die waren ook heel betrokken altijd. Mijn vrouw ook. Dat is voor hun ook wennen. En dat zal voor ons allemaal wennen worden. We gaan het afronden. En eigenlijk je met heel veel succes te wensen met je keuzes die je gaat maken. En ergens met de verwachting dat we aan die kant van de tafel wel weer een keer terug zien. Ik denk het ook. Nou, we gaan het zien. Maar voor nu dank en heel veel succes met wat je gaat doen. Arno Havinga. Dank je wel. I'm on top of the world. Tried to cut these corners, tried to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have, cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world. Her en der op Instagram en Facebook heel veel foto's gezien inderdaad. Mensen hebben de bergen weer opgezocht. De Imagine Dragons zongen erover. On top of the world. Trouwens ook een goede tune. Was het een gong? Dit was een gong, hè? Aan het einde. Ja? Niet Martijn, ja Martijn. Ik hoorde een gong net. En een gong, dus eigenlijk altijd goed. We gaan eerst even wat anders doen. NPO Radio 1. 1 minuut over half 10, anders moet je maar blijven wachten. Hoofdpunten van het nieuws, Clemens Peters. In Kabul staat een bus vol evacuees naar Nederland al de hele dag vast, vlakbij het vliegveld. De bus vertrok gisteren met nog zeker 3 andere Nederlandse bussen richting de luchthaven. Deze ene bus kwam vast te staan. Onduidelijk is wat met die andere 3 is gebeurd. Bij de GGD zijn enkele tientallen meldingen binnengekomen van fraude met registratiekaarten. De Telegraaf heeft dat nagevraagd. Op sommige priklocaties kunnen mensen de registratiekaarten al krijgen voordat ze daadwerkelijk een vaccin hebben gekregen. En er zijn mensen die daarna de rij wachtenden zonder prik verlaten en dan zogenaamd gevaccineerd zijn. De eigenaren van 6 supermarkten in de regio's Den Bosch, Den Haag en Rotterdam zijn opgepakt in verband met fraude met het kassasysteem. De FIOD vermoedt dat de verdachte supermarkten gebruik hebben gemaakt van afroomsoftware bij de kassa's. En daarmee konden ze sjoemelen met de werkelijke omzetgegevens. Mogelijk hebben ze miljoenen euro's te weinig belasting betaald. En de organisatie van de Formule 1 in Zandvoort heeft artiesten gevraagd om gratis te komen optreden tijdens de Grand Prix begin september. En zanger Joshua Nolet van de band Chef Special is daar ontstemd over. Vooral omdat het kabinet meerdaagse festivals heeft verboden. Maar de Formule 1 met 3 dagen lang tienduizenden toeschouwers niet. Langs de lijn en omstreken. Ja, vanavond zit er bij ons aan tafel de wereldrecordverzamelaar en ook vermeld in het World Guinness Book of Records van nieuwstunes. 80 uur ongeveer, hè? 80 dagen. 80 dagen zelfs. 1876 uur, 2 minuten en 52 seconden. Er is nog niks bijgekomen ondertussen. Ja, dit is april 2019, dus dat is heel erg bijgekomen. Okay. En u herkent de stem al Victor Vlam normaal gesproken. Vaak hebben we het over Amerika gehad. Amerika-deskundige en ook theatermaker. Komen we zo meteen op. In aanloop van het nieuwe televisieseizoen kan hij ons alles vertellen over de nieuwe tune. Bijvoorbeeld van de talkshow van Galit en Sophie, de primeur zometeen, de iconische gong in de tune van het 8 uur journaal. En wat Russische televisietunes zo goed maakt. Ook aangeschoven is een man die ze maakt. Martijn Schimmer, hij is componist achter de bekendste, echte bekendste Nederlandse tunes. Ik heb vanmiddag even zitten kijken, maar Leven de Day, The Voice, Nieuwsuur. Dus eigenlijk praktisch alles wat je op televisie best, ziet. Best een hoop, ja. Ja, toch? Ja, zeker. Luister je er nog wel eens naar? Of, ja, ik luister nog wel eens naar. En dan denk je ook echt, weet je nog, wat was je eerste eigenlijk? De eerste was voor Peter R. de Vries. Oh, echt? De allereerste, ja. Crime. Ja, Peter R. de Vries, misdaadverslaggever was dat. En wat zat daar zoal in? Een Stratocaster gitaar, want dat vond ik zo heel erg crime-achtig. Dus dat is zo'n hele typische, beetje James Bond-achtige gitaar. Ja. En wanneer zegt iemand, jij moet maar eens tunes gaan maken? Of kom je zelf met, hallo, ik ben goed in tunes? Hoe ontwikkelt zich dat? Ik wilde vroeger een soort van popartiest worden, dacht ik. En ik dacht, ja, je gaat geen muziek schrijven voor anderen. Want dat is eigenlijk wat je doet natuurlijk, je maakt muziek in opdracht. Tot ik erachter kwam dat het eigenlijk heel leuk is, omdat je steeds in een andere wereld kan stappen. Dus de ene keer moet je een big band ding maken, de andere keer moet je een dance ding maken, dan moet je iets klassieks maken. En als je natuurlijk een artiest bent die gewoon met repertoire optreedt, dan wil iedereen toch weer dat je volgende plaat een beetje lijkt op de vorige plaat. Ja. En bij mij is het zo dat eigenlijk iedere opdracht is iedere keer weer anders. Ja. Maar je moet eens vragen hoe oud hij was toen hij zijn eerste tv-muziek heeft gemaakt. Ik vind het een goede vraag. Hoe oud was je met nou? Ik was een jaartje of 19, denk ik. Maar je woonde gewoon nog bij, want dat heb je me ook wel eens verteld inderdaad. Je woonde volgens mij nog gewoon bij je ouders thuis. Ja, dat jij op zolder daar gewoon een tv-tune aan het maken was. Die vervolgens is ingezongen door Gordon en Anita Meijer. Ja, dat was een benefietding. Mijn allereerste tv-ding was een liedje voor een goed doel. Het leven begint bij een kind. En heel mooi. Heel mooi. En dat was een liedje wat ik toen via werd ik daarvoor gevraagd. En toen ik in die studio kwam om dat liedje te produceren, waren ze daar ook tegelijkertijd bezig met de tune van dat programma. En toen merkte ik pas van, oh, maar daar komt zoveel bij kijken. Daar sta je helemaal niet bij stil. Nee. En toen is misschien het vlammetje wel geboren. Maar dat ik dacht, dat is eigenlijk hartstikke leuk om te doen. Mooi bruggetje. Ja, het vlammetje geboren. We gaan namelijk naar een quizvraag, Victor, die jij hebt meegenomen. Ik vertel. Oh, eerst even luisteren. Tot de zon. Dit is wel de goede kant, hè, die we opdraaien. Herken jij hem? Met z'n allen. The Surprise Show? Bijna. Het is een ander Henny Huisman-programma. Soundmix. De Mini Playback Show. Het is wel interessant, want wat dit is de Portugese versie van inderdaad Met z'n allen. En een van de dingen die je ziet gebeuren is dat sommige Nederlandse componisten, Martijn is er daar een van, die zijn heel succesvol. En die zijn zo succesvol dat ze ook buitenlandse varianten van de tunes mogen maken. Dus heel veel tunes uit de jaren 90, die waren ook te horen in Portugal en Polen. Daar had Endemol namelijk hele grote vestigingen. Dus als je gewoon naar Portugal afreist, dan was dat een soort van kopie van de Nederlandse televisie. De Surprise Show liep daar ook met dezelfde tune. De Soundmix Show liep daar met dezelfde tune. Het Spijt Me liep daar met dezelfde tune. In Nederland werd het door Anita Meijer gezongen. Daar hadden ze een of andere oudere zangeres gevonden die het daarin zong. Maar dat gebeurde dus ontzettend vaak. En dit is dus de Portugese versie van Met z'n allen. Ik denk dat hij nog nooit op de Nederlandse radio is geweest. Nou, bij deze, waarvan? Van acte. Jij herkende hem. Ja, ik kende hem, ja. Is het ook dus met jou? Ja, jouw spullen zijn ook de hele wereld over gegaan. Ja, een aantal dingen die ik heb gemaakt, die gaan de hele wereld over. De Voice is daar wel het grootste voorbeeld van. Dat heeft op een gegeven moment liep dat volgens mij in 160 landen. En daar hebben we een aantal versies van gemaakt, ook in andere talen. En omdat het een gezongen tune was met natuurlijk een aantal lettergrepen. De Voice of Holland. Germany. Dan moesten we ook allerlei in de muziek moesten we nieuwe accenten maken. Of Germany. En dan of bladibladibladibladibla. Dat was dan een lange... Tsatsikistan, ja. En is de tune, zeg maar, is die dan van jou? Of geef je hem aan een programma en als het programma naar het buitenland gaat, dan is die van het programma? Nou, de tune maak je natuurlijk sowieso voor het programma. Ja. Dus die hoort ook echt bij het programma. Maar het blijft wel mijn kindje altijd, natuurlijk. Dus iedere keer als je ingestart wordt, dan Buma's. Dan verdien je wat, Maar het is ook best wel bijzonder, want het is ook de Voice tune is ook in Amerika gebruikt. Er zijn heel veel Nederlandse formats die de grens overgaan, maar in Amerika doen ze het altijd op hun eigen manier. De Voice is daar een uitzondering van, dus dat is natuurlijk wel een groot compliment. Ja. Daar heb je ook een award voor gewonnen. Een ASCAP Award is dat volgens mij. Maar we staan er niet bij stil, maar in Nederland doet het op tunesgebied echt ongelooflijk goed. We zijn echt een koploper op dat vlak. Onze tunes, en vaak die van Martijn moeten worden bijgezegd, maar die zijn echt over de hele wereld te horen. Want ook jouw miljoenenjacht tune, dat wordt dan voor deal or no deal gebruikt in het buitenland. Andere tunes zijn echt ook allemaal, The Winner is ook in heel veel landen gebruikt. Ja. Dus wat dat betreft doen we het op dat vlak erg goed. Maar dan nog even terug naar The Voice. Want ik dacht dat John Eubank daarbij betrokken was in het begin. Dat klopt. Maar uiteindelijk kwamen ze daar niet uit. Ik weet ook niet waarom, maar ik was tweede keus. Dus ik ben er toch heel blij mee. Maar want John Eubank is natuurlijk van de langere liedjes. Een tune is toch echt wel korter? Ik denk dat het schrijven van een tune ook wel echt een specialisme is. Je moet toch proberen een verhaaltje te vertellen. Tegenwoordig 30 seconden. En vaak krijg je een referentie. Want ze zeggen van, we denken ongeveer aan dit steltje. Niet altijd, maar bij The Voice was het natuurlijk de eerste talentenshow met een live band. Dus ook in alle voorrondes met een live band. Dus ik ze wilden ook dat die tune klonk als een soort live-opname. Ja. En daarom is denk ik in eerste instantie is John gevraagd. Maar dan moet je dus iets te kunnen terugcomprimeren, een gevoel, naar 30, 40 seconden. Ja. En dat is toch wel iets waar je op een gegeven moment goed in wordt. Is die vertaalslag maken tussen waar het voor moet en hoe je dat doet, is dat de belangrijkste schakel die je dan moet maken in je hoofd? Wat is het belangrijkste met het componeren van een tune? Nou, het belangrijkste is dat je eigenlijk, je bent wel met muziek maken bezig, maar je maakt het natuurlijk wel, als je het over televisie hebt, je maakt het in opdracht van het televisieprogramma. Dus ik probeer altijd voor mezelf met de regisseur of met de uitvoerende producent goed het filmpje in mijn hoofd te kunnen maken al van, oké, hoe gaan we het programma openen? Hebben we inderdaad een presentator die stilstaat of hebben we een loopje? Als je bijvoorbeeld de tune van Miljoenenjacht neemt, dat stelde ik net tegen Victor, daar loopt Linda natuurlijk van de ene kant naar de studio helemaal naar de andere kant, met 2000 man publiek eromheen. Dus daar heb je heel veel bombarie nodig om die energie ook neer te zetten. Terwijl voor een klein spelletjesprogramma, waar iedereen al zit, zou zoveel energie helemaal nergens op slaan. Over de top. En dan zakt het helemaal in. Dus je moet altijd wel juist bedenken van, oké, ik maak iets, maar ik moet ook weten, hoe gaat het uiteindelijk op televisie werken? Dus je maakt ook het plaatje, zo gaat het. Dus je hebt dan eigenlijk bijna weer een soort van de regisseur dan? Zo nou, je moet heel veel praten met de regisseur, heel veel vragen stellen. En soms stel ik ook gewoon een vraag van, wat voor een kleur is je programma? Wat ze een hele stomme vraag vinden. Maar voor mij kan dat helpen om te denken, oké, dan weet ik wat ik in ieder geval niet moet doen of wat ik wel moet doen. Maar je zit dan aan tafel bijvoorbeeld met John de Mol over The Voice, want dat is natuurlijk zijn kindje onder andere. En dan stel je dus ook gewoon die vraag aan hem van, joh, maar hoe zie je dat voor je en hoe werkt dat dan? Ja, in het geval van The Voice zei ik, hoeveel energie mag het hebben? En toen zeiden ze hadden toen promo's lopen met het liedje Binnen van Borsato. Ik denk dat ze daarom destijds ook bij John Newman uitgekomen zijn. En toen zeiden ik vind het zo. Ik zeg, waarom vind je dat dan een goed liedje? Ze zei, ja, zo lekker snel en zo lekker. Ik zeg, maar het is eigenlijk heel langzaam. De tekst is heel snel, maar de muziek is vrij langzaam. Du-dun, du-dun, du-dun. En dan zit er een tekst over binnen in mijn hart, binnen in mijn... Dat maakt het heel snel. Ik zeg, maar de muziek zelf is niet heel opzwepend. Dus toen zijn we gaan zoeken naar andere liedjes. En uiteindelijk is daar echt een soort shuffle uitgekomen. Wat ik hoorde super een beetje Red Hot Chili Peppers. Ja, dat was meer een idee wat ik ooit had bij De Wereld Draait Door. Waar wel een bepaalde funk in zit vanuit de Red Hot Chili Peppers. Dat heb ik daarin gebruikt. Laten we eens even naar de tunes die jij hebt verzameld, Victor, gaan. Want, zijn nieuwstunes, hè? Nieuwstunes. Ja, ik heb ook heel veel andere tv-tunes, moet ik zeggen. Dus, maar inderdaad, de nieuwstunes, dat is het grootste deel van mijn collectie. Laten we eens even kijken naar wat maakt een goede nieuwstune een goede nieuwstune. Nou, in Nederland hebben we een traditie dat een nieuwstune één ding moet hebben, en dat is echt een gong. Sinds 1956 heeft het NOS Journaal een gong. Dat is waarschijnlijk gewoon toevallig gekozen, dus dat was gewoon beschikbaar. Dat is gewoon het Metropoolorkest dat heeft ingespeeld. Maar jarenlang opende het NOS Journaal in de jaren 70 en 80 gewoon met alleen een gong. Dat was gewoon het kenmerkende van het NOS Journaal. Het interessante is, het zit nog in de tune van vandaag. Misschien is het goed om dat eerst even te laten horen. We kunnen een paar tunes even. Laten we eerst 1980 even horen. Dit is gewoon inderdaad de gong. En zo opende het journaal. Dan kreeg je Harmessies in beeld. Dames en heren, goedenavond. Nou, op een gegeven moment werd dat met iets meer muziek omkleed. In 1995 is er een tune gedaan door Stefan Emmer. En die klonk zo. Nou, dat is heel bombastisch. Ja. Maar je hoort daar een hele duidelijke gong die ook zichtbaar was in beeld. Want de graphics, die trilden helemaal mee terwijl die slag te horen was. Het interessante voor deze tune is dat dezelfde gong is gebruikt die in 1956 is gebruikt om de allereerste journaaltune in te spelen. Hij lag in het Tropenmuseum in Amsterdam. De componist heeft hem daar letterlijk uit de depot moeten halen. Want hij dacht, het is een mooi verhaal om die weer te gebruiken. Dus wat dat betreft is dat ook een mooi verhaal wat erachter zit. Maar vandaag de dag zit er nog een gong in het journaal. Laten we luisteren. Dit is het headline bedje. Hier hoor je Rob Trip en Annegien normaal gesproken de headlines vertellen. Ja, mooi bedje, spannend, bouwt op naar iets. Maar hoor je hier nou een wat voor ontwikkeling hoor je hier nou in? Oh, daar was hij. Boink. Ja, zeg een boink. Net de gong gemist. Daar komt er nog één. Ja. Twee gongen. Wat voor ontwikkeling horen we hier nou? Zeg maar eerst een gong, dan een heel bombastisch verhaal. En nu al 9 jaar dit, hè? Ja, dit is de langst gebruikte journaaltune in de geschiedenis. Het is heel elektronisch ook. En dat is een van de dingen die op Newstune vlak opviel. De eerste of de tweede, de journaaltune die we net hoorden uit de jaren 90. Dat was met heel veel instrumenten en een groot orkest ingespeeld. En dat was eigenlijk altijd de norm als het op Newstunes aankwam. En dat had de BBC ook. Maar op een gegeven moment in 1999 wilde de BBC het anders doen. En ze hadden wat nieuwe graphics. niks. En die hadden ze onder een snelle montage van gemaakt. En toen dachten ze op een gegeven moment van, om dat even aan de redactie te laten zien, hebben we er een montage met een snel, met gewoon even een dance muziekje eronder. Lekker te laten landen. Precies, ja. Exact. En toen was er iemand op de redactie die zei van, hey, zou dit niet kunnen werken als nieuwstune? En dat is toen een nieuwstune geworden door de Britse componist David Lowe. En die is eigenlijk gewoon, dat is de grote trend in nieuwstunes. Misschien is het goed om hem even te laten horen, want ik heb hem ook aan jullie toegestuurd. Zeker. 99. Kijk eens, daar hebben we hem. Een thunderclap voor de eerste headline. Ja. Nog eentje. En dan komt nu de leader. Revolutionair. Revolutionair. Dit heeft echt alles veranderd in nieuwstune-land. Geen enkele. Letterlijk is het zo, want de BBC is ook enorm toonaangevend. Er is letterlijk geen nieuwstune meer hetzelfde geworden. Dit is de dominante stijl geworden. We zien het ook bijvoorbeeld aan de huidige RTL nieuwstune. Die heb jij gemaakt, ja. Martijn. Een hele succesvolle tune. Wordt ook echt al een heel aantal jaar gebruikt. En dat is ook in dezelfde trend. Gewoon dat het gebaseerd is op dance en dubstep muziek. Iets wat vroeger juist werd geassocieerd met feesten. Dat wordt nu vaak gebruikt voor een nieuwstune. Over de lengte van bepaalde programma's hebben eindeloos dezelfde tune. Moet een tune na één dag al landen? Of kan het ook enige tijd kosten en juist sterker worden door de herhaling? Nou, het kan wel tijd kosten. Ik vind het wel belangrijk dat het een hele duidelijke melodie heeft. En je ziet nu de laatste tijd wel dat soms een beetje verdwijnt. En daardoor is de herkenbaarheid wordt wel lastiger. Want je wil op het moment dat je in de keuken staat en je staat bijvoorbeeld iets aan het eten te doen en het journaal begint of een nieuwe talkshow begint, dan is het toch vaak de melodie die je triggert, waardoor je weet, oh, dus dat programma. Dus dat is ook een beetje mijn handelsmerk. Zeker. Dat ik altijd belangrijk vind dat er een heel duidelijke oorworm in zit, voor die denkt, oh ja, dat is dat programma. Dat, Weet je wat, mag ik? Ja? Ik heb ook een van de meest vreselijke dingen waar ik echt een hekel aan heb. Dat zijn dus Belgische nieuwstunes. En die hebben dus precies het probleem dat ze geen melodie hebben. Ik heb hem namelijk ingestuurd. Ja. Het is een heel snel opzoeken. Ja, volgens mij staat die paraat. Belgische nieuwstune. Ja, dit is de VRT. VRT, we zoeken even door, maar vertel rustig verder. Nou, dat is aantal klikjes en piepjes die achter elkaar zijn gezet. Dat is het feitelijk. En het is niet heel veel meer. Het is om gek van te worden. En ik denk dat het is aan de ene kant uniek en herkenbaar. En tegelijkertijd wat het heeft is niet echt een melodie. Hij kan erin. Klinkt een beetje als een Nintendo. Ja, ik zat ook aan te maar heel Vlaanderen weet nu dat het nieuws komt. Ja, het is gewoon een Nederlandse radio, mensen. Ja. Martijn, maar hier ook Johanne dan toch? Ja, maar goed. Ja, het is een beetje sounddesign-achtig. Dat kan ook een trend zijn. Dan is het wel modern, eventjes. Ja. Maar de vraag is inderdaad hoe lang het dan... Hoe lang het duurt voordat het beklijft. Kijk, als je iets dagelijks uit gaat zenden, dan ga je ook dit herkennen. Ja. Als zijnde de journaaltune. Maar een duidelijke melodie, dat is, vind ik altijd wel heel belangrijk. Ja, heb je die al voor de nieuwe journaaltune, als die er mocht komen? Heb je al een soort van demootje liggen? Nee, nog niet, maar mochten ze... We kunnen je vragen. Zoeken, ja, je bent in de buurt. Ik ben in land. We gaan zometeen de tune van Galit en Sophie gaan we voor het eerst laten horen op de radio. Eerst gaan we muziek, echte muziek draaien. 3 minuut 21. Dan hebben we het over natuurlijk twee grootheden die elkaar vonden. Dua Lipa en Elton John. Strong. baby, just passing through. Wel eens als echte muziek betiteld, Elton John en Dua Lipa met Cold Heart. Ja, bij ons aan tafel nog steeds de mannen die de echte muziek omarmen als het om tv-tunes gaat. Victor Vlam natuurlijk, hij is een groot verslamerlaar, wereldrecordhouder van de nieuws-tv-tunes en weet er ook heel veel over. En Martijn Schimmer, die maakt ze, maakt onder andere DVD, The Voice hebben we het al inderdaad over gehad. En dan komt ineens Bien en Varen bij jou. Joh, we krijgen een nieuwe talkshow op de vooravond van NPO 1. Ja. Met wat voor, want die gaan we zo laten horen. Met wat voor lijstje kwamen ze? Of was het meteen bij jou zo van, ja, het moet dus anders dan de vooravond, anders dan DWDD? Ja, nou, in dit geval was het ook zo dat de opening echt anders gaat zijn. En ik kan nog niet vertellen hoe dat zit, maar dat, daar hebben ze een... Oeh, ja, dat gaan ze op een andere manier doen. Horen we dat wel? Draaiende tafel? Oh, nee, die andere. Nee, de draaiende tafel van vorig jaar hebben we ook gedaan. Dus ik vind het altijd wel jammer. Sowieso vond ik de vooravond ook een hartstikke leuk programma. Ja, waarom dat dan van de zender wordt gehaald, dat lag niet aan de tune. Nee, dat lag denk ik, nou, ik vond het sowieso een leuk programma. Ja. Maar dan denk je, oké, we moeten weer opnieuw. Het mag niet erop lijken. Nee. Het moest ook wel wat anders zijn. En ja, vooral hoe ze gaan uiteindelijk gaan openen. Dat maakt ook weer het verschil. En daardoor word je door de muziek ook een bepaalde kant weer opgedwongen. En dat hebben wij met het team. Want ik werk natuurlijk samen met een team van mensen. Hebben dat geproduceerd. En dan maken we gewoon een aantal versies. In dit geval volgens mij een stuk of 9. En dan kiezen ze er 1 uit. Maar dan nog even de mythe die wel eens verteld wordt. Ja, ineens onder de douche. Nou, dat zullen geen mythes zijn. Maar ineens dat komt er dus voor, ja. Je hebt maar dan sta je dus met je telefoon en dan... Ja, ik heb een aantal dingen. Dan zing ik gewoon iets in. En dan kan het wel eens zo zijn. Niet altijd natuurlijk. Want je maakt ook veel dingen die de uitstreep niet halen. Nee. Maar het kan wel eens zijn dat zoiets ontstaat al gewoon in je hoofd. En kijk je en luister je heel veel ook internationaal naar andere tunemakers en laat je daardoor inspireren of denk je zonder te willen kopiëren, maar hier zit wel een idee in. Ja, je luistert sowieso als je natuurlijk in het buitenland bent en je hoort iets op televisie, dan ja, dat zit nou eenmaal in mijn hoofd. Ja. Dat heb ik altijd met muziek. Dan gaat automatisch gaat je aandacht daar naartoe. En ook soms dingen die je niet goed vindt, maar ook vaak dingen die je wel goed vindt. Ja. Laten we even gaan luisteren naar die tune, de nieuwe tuners van Galite en Sophie vanaf volgende week volgens mij op NPO 1. Ja. Nou, hij is zo voorbij. Dat is... Nou, Victor, zeg het maar. ik mocht hem van de week al even luisteren. Oh, je hebt al voorkennis. Ja. Maar ik vind een van de leuke dingen van deze tune, want het straalt heel veel sfeer uit. Je hebt het idee dat dit gewoon ingespeeld is door een bandje wat daar in de hoek van de studio staat, wat gewoon lekker daar muziek aan het maken is. En dat is volgens mij ook een van de functies van de tune. Het moet de juiste sfeer daar creëren. En dat doet deze tune echt goed. Dus het creëert voor mij een gevoel van, gezellig, nou, programma, je leuk. Je hebt goed geluisterd, want dat was ook een deel van de opdracht. Dat het moest wel een talkshow zijn, maar het moest ook wel dat is een vraag van mij. Hoor je hier nou een nieuws tune? Horen we dan? Dit is geen nieuws tune. Voor tune horen we dan? Een talkshow tune? Een talkshow, een talkshow tune. Maar toch wel weer even wat anders dan het andere. Dit keer juist niet met blazers. Die hadden we wel opgenomen. Maar uiteindelijk in het proces zijn die gesneuveld. Willen toch anders klinken. Toch kunnen we de lead sound niet veranderen. De drums zijn inderdaad live. De bas is live, gitaar. Dus een combinatie van echt en synthetisch geproduceerde instrumenten. Ik hoorde voor de zomer ook dat het urgenter moest. Ja. Waar zit dat dan in die tune? Ja, dat zit hem in de strijkers die erin zitten. Okay. Het is natuurlijk altijd, wat kun je het beste in de mix laten horen? Dat is ook altijd een strijd. Maar er zitten strijkers in die zeg maar staccato partijtjes spelen. Dat is dan weer wat urgentie. Maar je wil ook dat het is altijd een mengelmoes van alle wensen die zo'n opdrachtgever heeft die je moet proberen te verenigen in die paar seconden die een tune duurt. En hiervoor zit dan nog een langere score, zeg maar. En dat is wat het ook anders maakt dadelijk, de opening. Dus dat hebben we eigenlijk niet gehoord. En dat maakt het dan wel weer anders dan de andere. Ja, ik kan wel zeggen, die underscore, ja, die opening is echt supergoed. Ik was daar echt gewoon dat ik dacht van de fanclub. Oh. Ja, ik vond het echt supergoed. Het is totaal onverwacht. Ik ga dit hypen. Okay. Als je gewoon maandag gaat kijken, 7 uur NPO 1, dan hoor je een cold open die spannend is. Even nog een andere tune die we jullie voor willen leggen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Henk van Steeg. Nou, Martijn zegt, maar je bent de gast. Ja, ik vind vooral de trombone erg gewaagd. Wel heel leuk. Het is echt uniek, dat hoor je niet veel. En het is eigenlijk een mengelmoesje. Je gaat van een paar sfeertjes over in die score. Dus ik vind het wel heel apart. En een apart, radio. Als iemand dat over mijn kookkunsten zegt, dan... wat zou je anders doen? Nee, misschien zou ik er iets meer eenheid in brengen. Dat je wel in verschillende wereldjes komt. Omdat door uiteindelijk in deze score loopt die lekker door. Maar misschien kun je... Maar dat maakt het ook weer eigenzinnig. Ja, en dat trombonnetje is dan... Ja, dat vind ik heel grappig. Ja. Dat, en verschil nog, Victor, radio, tv-tune. Zit daar een enorme... Jij hebt er 1800 dagen, geloof ik, tunes. Wat is het belangrijkste verschil? Radio zie je vaak dat radiozenders zendervormgeving hebben die in de stijl is van de muziek die ze ook draaien. Dus Radio 5 heeft wat oudere muziek. Dat klinkt ook allemaal net wat in die oudere stijlen. Radio 2 is juist weer wat hipper. 3FM is heel modern, heel progressief. Dus dat zie je daar weer erg in terug. En het past eigenlijk gewoon goed bij de stijl van de zender. Ja, en het verschil is ook, bij radio heb je natuurlijk alleen de enige vorm van vormgeving die je hebt, is geluid. En bij televisie is het natuurlijk vaak een combinatie van beeld met geluid. Is er nog iets wat moeilijker of makkelijker is, of zijn twee werelden op zich? Nou, ze hebben veel met elkaar te maken. Ik denk dat het allebei zijn eigen uitdagingen heeft. Bij televisie moet je heel erg in de makers, het hoofd van de makers gaan zitten. Van oké, hoe gaan we openen? Wat moet de muziek dan doen? En bij radio is dat natuurlijk ook, alleen de enige vorm van vormgeving die je hebt, is het geluid. Ja. Is er nog een televisietune die je graag onder handen zou willen nemen? Ja, ik zou ooit die van CNN wel willen doen. Oh, ja. En dan naar de overkant van de tafel, Victor Vlam. Een verzamelaar die heeft nooit genoeg. Die is altijd nog op zoek naar iets. Ja. Zeker. Ja, er is een RTL Nieuws tune uit 1992 die ik echt heel graag zou willen. Het grappige is, ik heb het een tijdje geroepen. Ze hebben bij mij gezocht voor RTL. Bij RTL hebben ze gezocht om te kijken of die in de archieven ligt. Die ligt niet in de archieven. Hoe gaat die ongeveer? Ja, ik kan hem niet echt nadoen. Zing hem even, Victor. Ja. 1992. Hij is door de componist Hans van Eyck, die destijds alles deed voor RTL. En ik vrees dat hij verloren is. En dat is iets wat pijn doet. Extra reden om hem terug te gaan vinden. Zeker. Dank dat jullie er waren. Ja, en een mooie nieuw televisieseizoen gewenst. Zometeen meer Langs de Lijn en Omstreken. Albert Verlinde komt al langs over de uitmarkt en meer. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ik zie ze nog op hun blote voeten door de sneeuw gaan. Bergbeklimmers die de dood in de ogen hebben gekeken. Daar kan documentairemaker David de Jong geen genoeg van krijgen. Was minstens zo gevaarlijk als wanneer je in de Eerste Wereldoorlog naar de loopgraaf gestuurd werd. Hij kwam op het spoor van de beklimming van de Annapurna in 1977... door een groep sportieve nerds die geen angst leken te kennen. In een vierdelige podcastserie reconstrueert hij hoe de bloedstollende tocht verliep. Achteraf denk ik, hoe heb je het lef gehad? Je hoort het in deel 1 van Sisyphus. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app. Docs. Misschien wil je wel, maar denk je, hoe dan? Hoe zet ik die nieuwe energie in gang? Hoe zit dat met subsidies? En de bouw? En dat beheer dan? In dat geval zouden we je willen zeggen, ontmoet Sunrock. Regelaars van alles. Ontzorgers voor de toekomst. Voorvechters van een CO2-neutraal Europa. Jij hoeft alleen maar groen licht te geven. Hoe dan? Ga naar sunrock.com en tover je dak om tot zonnepark. Waarom schreeuwt de schreeuw van Monk? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Deze maand in Plus Magazine, de Plus Klus Jaarkalender. Zo houdt u eenvoudig uw huis in goede staat. Heel veel tips voor klussen in en aan uw huis.

Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountants. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Intens, meeslepend en ongelooflijk overweldigend. Het muzikale meesterwerk Carmina Burana komt in de grootste versie aller tijden naar onder andere het Concertgebouw, de Doelen in Rotterdam en het World Forum Theater in Den Haag. Reserveer nu snel uw tickets op worldconcerts.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Henk van Steeg. En 10:05, laatste uurtje langs de lijn en omstreken. Nog even wachten, maar vrijdag begint het nieuwe culturele seizoen met de Uitmarkt. Ja, en in aanloop daarnaartoe loopt de cultuurcampagne Mooier dan ooit. En te gast zijn twee mensen die zich buitengewoon verheugen op dat nieuwe seizoen. Het zijn eigenlijk ook twee hoofdrolspelers, om toch maar in de metafoor te blijven, rondom die campagne. Albert Verlinde en zanger en muzikus Diederik Ensing. Fijn dat jullie er zijn. Welkom. Ja. Blije gezichten. Ja. Het is popelen dat je weer kunt. En ik heb vandaag de repetities gezien van het openingsprogramma. Een concert, een ode aan Doe Maar. En er zitten 30 man orkest te spelen. En Rutger Kot staat daar te zingen. En Birgit Lewis en O'Jean. En dan word ik zo blij dat er nog niet alles kan. Maar er kan nu geval iets. Ja, we gaan het zo houd dit even over. Vast. Ja. Houd dit vast. We blikken namelijk straks, maar dat doen we later. Hè, dit uur ook vooruit naar de Europese wedstrijden van de voetbalclubs. AZ en Vitesse. Ja, en dat en meer dus het komende uur. Eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB brengt deze week een bezoek aan Qatar, het land dat in 2022 het wereldkampioenschap organiseert. De topman van de voetbalbond spreekt daar met meerdere organisaties en personen die invloed hebben op de positie van de gastarbeiders. KNVB zegt op deze manier te willen bijdragen aan duurzame verandering in het land. Nederland maakt deel uit van een UEFA-werkgroep die zich in samenwerking met de FIFA richt op de rechten van arbeidsmigranten in het oliestaatje. Paris Saint-Germain die heeft een eerste bod van Real Madrid op de Franse sterspeler Kylian Mbappé afgewezen. Technisch directeur Leonardo van de club uit Parijs betitelde de 160 miljoen euro als niet genoeg. En hij herhaalde tegenover diverse media het standpunt van PSG dat de club Mbappé graag wil behouden. De aanvaller heeft nog een contract tot en met dit seizoen en heeft nog altijd niet bijgetekend. PSV heeft Noni Madueke met een vernieuwd contract beloond en met 1 jaar verlengd tot en met de zomer van 2025. Volgens technisch manager John de Jong van PSV was er de afgelopen periode veel buitenlandse belangstelling voor Madueke. Gisteren nog gewisseld overigens. Zo zagen onder meer Borussia Dortmund en Leicester City het wel zitten om het talent binnen te halen. Ja, maar hij blijft dus wel bij de club. Ja, hij blijft bij de club. De 11e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Primoz Roglic. De kopman van Jumbo-Visma was in de slotfase van de heuvelachtige etappe net iets sneller dan zijn rivaal Enric Mas. De rode leiderstrijd blijft om de schouders van de Noor Odd Christian Eiking, die als 10e over de streep kwam. Serena Williams doet dit jaar niet mee aan de US Open. Dan hebben we het over tennis uiteraard. Toernooi dat ze al 6 keer won. Nog niet hersteld van een hamstringblessure die ze opliep tijdens het toernooi van Wimbledon in juni. Williams won tot nu toe 23 Grand Slams. De laatste inmiddels in 2017. En is nog altijd op jacht naar nummer 24. Evenaring van het record. Ook bij de mannen zijn een aantal beroemde mensen niet aanwezig. Hè? Nadal, Federer en Dominic Thiem. Allemaal geblesseerd. De Nederlandse volleybalsters die hebben de laatste groepswedstrijd op het EK gewonnen in Roemenië. Je werd Zweden met 3-0 verslagen, waardoor Oranje als de nummer 2 de volgende ronde ingaat. De ploeg van bondscoach Selinger die was al verzekerd van die tweede ronde. En tenslotte, de Paralympische Spelen hebben de Nederlandse sporters op de eerste dag 2 medailles veroverd. Baanwielrenner Tristan Bankma veroverde met bijrijder Patrick Bos de gouden medaille op de 4 kilometer achtervolging. En zwemster Chantalle Zijderveld werd op de 50 meter vrije slag tweede en kreeg dus het zilver omgehangen. Ja, vrijdag is het dan zover. Het nieuwe culturele seizoen zal dan feestelijk worden geopend. Traditie gedaan natuurlijk met de Uitmarkt, dit jaar 2021. Het live concert op vrijdag, mooier dan ooit. Ode aan Doe Maar, vormt de start van het Nationale Theaterweekend. En de afsluiting van de campagne Mooier dan ooit. Bij ons aan tafel dus Albert Verlinde, voorzitter van die campagne. En Diederik Ensink, zanger en muzikus. Laten we gewoon maar eens even beginnen met muziek. Ik heb niet veel geleerd, deed alles net verkeerd. Heb moeite met relaties. Ik loop niet in de rij, ik breek en vecht me vrij. En doe de dingen die ik doe, met mijn ogen dicht. Uit tot elkaar roken, dit. Maar goed dat ik dat niet gedaan heb. Ja, want Albert, jij zei het al, je bent al daar geweest... Om de orkestrepetities te doen. 30 man, zei je al. Komt Pa ook voorbij? Dat komt absoluut voorbij, zoals alle hits voorbij komen. En het bijzondere, dat kun je van tevoren niet bedenken... toen we dit programma bedachten... Hè, als opening van de Uitmarkt, van Theaterweekend... en al die muziek van Doe Maar, dacht ik... ja, ik moet Henny Vriend wel even bellen... of ze het een leuk idee vinden. Want anders krijg je weer gedoe dat iemand zegt... gaan ze ineens het programma met onze nummers vullen. Hij vond het fantastisch, en de mannen ook. Een heel democratisch gezelschap. En nu blijken ze in hetzelfde gebouw te repeteren. En dat is zo leuk. Ze zijn beneden, zijn ze een concerttournee aan het voorbereiden. En boven zit die 30 man met al die artiesten... dat concert voor te bereiden. En Henny is ook binnengelopen. Nou, dan zie je echt alle muzikanten en artiesten in katsvijn vallen. Ja. Want ze toch de man en de groep die het allemaal gedaan heeft. Ja, en het lijkt heel erg mooi te worden. Echt gaaf. En Diederik, ga jij kijken? Ik ga zeker kijken, ja. Ja, ja, ik ga daar echt op het Museumplein op een stoeltje zitten kijken, zeker. Ja. En mensen hebben lang niks gedaan met elkaar, zeg maar. Hoe is het voor die muzikanten? En hoe verheugt iedereen zich op dat er ook gewoon weer mensen zijn? Ja, het is echt emotioneel. Ja. Dat repeteren met elkaar en iets doen en sowieso werk hebben. Hè. Laten we dat ook niet vergeten. Stond ik vanmiddag met Rutger Kot, met Birgit Lewis te praten. En die staan symbool voor iedereen. Alles ligt stil voor die mensen. En daarom is het zo fijn dat dit gebeurt. Ik moet even zeggen dat het programma er ook is... omdat NPO Cultuur, hè, die hebben geld gekregen... om cultuur op de buis te brengen. En daar hoort dit programma bij. Dus alle artiesten, even voor anderen... Die worden gewoon allemaal betaald. Okay. En het orkest ook. Er staat niemand daar zijn werk voor niks te doen. En zo hoort dat ook. Yes. Okay, even een sneer naar de prins, inderdaad. Dat is bij deze ook gedaan. Ja, het wordt een hoop dingen komen bij elkaar in het weekend. Ja, hè? Ja. Het is een afsluiting, het is een nieuw begin, de band Doe Maar. Even dan naar die band, hè? Die band Doe Maar staat, die zei al, mensen vallen in katzwijm. Wat maakt ze voor jou zo iconisch? Nou, ten eerste, het is 40 jaar geleden, hè? We hebben het er nog steeds, we zingen nog allemaal mee, dat vind ik fantastisch. En ook, en misschien is weer een kat naar nu toe, het zijn niet alleen maar nummers over ik blijf je trouw en kom je nou en ik hou van jou. Het heeft ook nog een betrokkenheid met de maatschappij, hoe je in het leven staat, hè, dat pa-nummer, als je de krant lezen wil. Er zijn zoveel nummers die ergens over gaan. Ik denk dat dat de kracht is, dat het niet voorspelbaar is, maar dat het een beeld van de tijd is die nu nog steeds geldt. Ja. Diederik, is dat voor jou ook? Word jij ook heel nog warm van Doe Maar? Ik word zeker warm van Doe Maar. Ik heb het zelfs ook deels van het materiaal ooit in een theatervoorstelling gezongen. Dus ook al ben ik wat jonger, ik heb ook feeling met Doe Maar. Het ding is wel, ik denk dat mensen van mijn leeftijd misschien niet zelf zomaar nog herkennen van vroeger. Ja. Opzet. Ik hoop echt dat de ouders dat gedaan hebben. En bij mij is het dus door een theatervoorstelling gekomen... dat ik echt behoorlijk wat materiaal van Doe Maar heb gezongen. En wat blijft dan hangen bij jou? Is het dan ook dat sociaal geëngageerde wat ze hadden? Jazeker. Het is inderdaad precies wat Albert zegt. Het is vooral niet allemaal zoetsappig. En ik vind bijvoorbeeld de nummer Doris Day... dat vind ik ook helemaal fantastisch. Ja. Even een klein stukje, heb je hem paraat? Hey, er is geen bal op de tv. Alleen een film met Doris Day. Ja, geweldig. En wat denk je van Net 2? Ja, en wat denk je van Net 2? Op jacht naar een talentje. Ja, dat was hem, ja. Mooier dan ooit. Dat is een mooi bedachte titel. Ja. Die op een heleboel manieren in te vullen. Ja. Waarom mooier dan ooit? Nou, Ik heb een, nou wat is het, een paar maanden geleden met de minister van Engelshoven gebeld en gezegd van het is prachtig dat theaters en gezelschappen gesteund worden, maar het publiek moet ook weer opgewekt worden om te komen, want die zijn het verleerd of als je er niet naartoe gaat vergeet je het een beetje. En nou, toen zegt ze dat ga ik mee steunen. En toen dacht ze, we willen een campagne hebben die niet een zielig gevoel uitstraalt. Snap je van, we waren zo zielig en nou mogen we weer. Dat is allemaal zo slachtofferig. We dachten, we moeten een term hebben die niet alleen voor het publiek, maar ook voor de mensen op het podium en voor de techniek en voor de mensen die de koffie verzorgen. En dat is mooier dan ooit, want het is mooier dan ooit. We weten nu namelijk, vreselijk genoeg, hoe het is als die zalen dicht zijn. Dus de emotie die je hebt als je er zit, het is mooier dan ooit, want je weet nu wat het is als het er niet is. Die positieve emotie snap ik helemaal, maar er zijn ongetwijfeld ook anderen, zoals we weten, die een wat minder positieve emotie hebben. Kan je dat voorstellen? Een negatieve emotie, want je zegt, ja, we willen niet zeuren. Er zijn ook een aantal mensen die zeggen, ja, het kan wel mooi zijn, die emotie, maar ik wil er wel over zeuren. Wat allemaal gebeurt. Ik snap het wel. Ik denk ook dat er ook in het verleden, ook in onze sector, genoeg gezeurd is. En terecht, natuurlijk terecht, want het is een hartstikke moeilijke tijd geweest en nog steeds is het niet makkelijk. Maar daarom vind ik juist inderdaad de positiviteit. En wat jij zegt, Albert, je weet pas wat je mist als het er niet is. Ja. Maar daarbij, even nog terugkomend, vind ik al over de positiviteit van deze campagne het mooier dan ooit. Het live magisch meemaken en de wisselwerking met een zaal. En als je dan, ja, dat is een verschil met een dvd'tje opzetten, hoor. Dus dat moet je meemaken. En dat ondersteunt die hele campagne. En natuurlijk mag er ook af en toe geklaagd worden. En natuurlijk mag je af en toe opkomen voor dat je te weinig hulp krijgt. Maar dan is het nu mooi aan het einde van al deze ellende dat er een mooie campagne volgt namens deze hele cultuursector. Ja. Ja. Want hoe kijk jij dan naar dat Unmuted-protest van afgelopen weekend, Albert? Nou, ook dat snap je. Dat je denkt, zeker die sector, de live events, de grote festivals. Ja, aan de andere kant, we weten, van de allereerste minuut is er gezegd dat is de sector die het laatst weer open gaat, snap je? Dus dat is nooit anders geweest. En natuurlijk hoop je iedere keer, heb ik ook gedaan. Ik was directeur van Stage Entertainment. Ja. Ik hoopte ook dat Tina Turner's deel weer kon gaan spelen. Dus de frustratie begrijp ik ook. Maar aan de andere kant, het is wereldwijd eigenlijk niet anders, snap je? Dus je moet mee in de stroom die het is. En het is toch wat anders of je in een zaal zit en je bent allemaal gecheckt en je zit er en je gaat na 2,5-3 uur weer naar buiten. Of dat je inderdaad in een festival waar allerlei middelen beschikbaar zijn, waardoor je ook een beetje vergeet wat de grenzen tussen mensen onderling zijn. Ja, weet je, dat is misschien een taboe, maar ook dat moet je benoemen. Dat, ja, als er drank in de man en de vrouw is, dan en andere dingen, dan wordt het ook onveiliger. Dus ik begrijp de frustratie, maar ik begrijp ook dat de rem er helaas nog even op blijft. Ja, maar het zou zo'n mooie zomer worden, dat was ons beloofd. Ja, het zou een Summer of Love worden. Ja. Moeten we weer met onszelf doen. Ik heb nog een vraagje, Erik. Want zeg maar, een sporter die anderhalf jaar bij het spel gestaan is, die moet weer langzaam als het ware opstarten, optreden. Zo. Ja. Hoe is dat voor een artiest? Ik denk precies hetzelfde. En we hebben in de afgelopen anderhalf jaar ook al een paar keer opnieuw opgestart. Dus ja. het lijkt elke keer soms wel eens even pittiger te worden. Anderzijds wordt het vooruitzicht steeds mooier. En dan heb je dat daarvoor over. Het is een conditie hoog houden. Dus net zoals een sporter die misschien aan het begin ook even dacht, hè, nou even niet. Die ging op een gegeven moment heb je het op peil. En ja. Volgens mij zijn we er allemaal klaar voor. Volgens maar het mij is ook frustrerend, dit, Dirk. Want jij was net begonnen met een voorstelling. Je gaat spelen en dan pats in één keer. Ja, ja, ja. Dus ja, ik zou voor het allereerst in mijn eentje mijn solo debuut gaan doen. Ik heb er 6 gespeeld. En toen was het half december. En toen zijn we dus inderdaad heel lang dicht gegaan. Anderzijds, het wordt ook weer mooier dan ooit. Want alles is verplaatst naar komend seizoen. Dus we gaan het gewoon weer doen. Nou, laten we dan maar eens even luisteren naar die single waar je dan ook weer tijd voor kreeg. Want je kon meewerken aan die campagne inderdaad. Mooier yes. dan ooit. Waar ik nu naar verlang, ik altijd zo gewoon. Ik wist niet hoe bijzonder het was toen alles nog kon. Maar het is nu haast voorbij, ik heb je zo gemist. Als wij weer samen zijn, dan weet ik dat gewoon bijzonder. Zijn al zo lang gekooid, mooier dan ooit. in mijn hart, maar voel nu dat het dooit. Je bent op afstand ook lief, maar van dichtbij het mooist. Mijn beste medicijn, ik heb je zo gemist. Als we weer samen zijn, dan weet ik dat gewoon bijzonder is. Het wordt mooi. Word weer mooi, zing weer mooi, spring weer mooi, dans weer mooi, dans weer mooi, feest weer mooi, wees weer mooi, straal weer mooi, verhaal weer mooi, speel weer mooi, geef weer mooi, leef weer mooi. Altijd zo gewoon. Mooier dan ooit. Ja. Wie hoorden we allemaal? Niassa. Niassa Alberta, Tineke Schouten, Dominic Seldis en Philharmonie Zuid-Nederland. Een speciaal samengestelde band hiervoor. En ik. En wat deed jij allemaal? Je deed meerdere dingen. Ja, een orkest. Ja. Ik heb meegezongen, ik heb viool gespeeld en ik heb dwarsfluit gespeeld. Dat speel je allemaal. Ja. Ja. En de tekst, even zeggen, is van, en muziek is van Claudia de Breij. Ja. Want die belde ik ook voor deze campagne. En die werd zo geïnspireerd door die term Mooi dan ooit. Dat zegt, ik ga daar een lied op schrijven wat ze beschikbaar gesteld heeft voor de campagne. Wat prachtig is. Ja. Ja. Okay. De sector, hè? Corona, hoor je bij veel sectoren, heeft ons ook dichter bij elkaar gebracht. Zeggen dokters, ziekenhuizen zijn dingen gebeurd die we daarvoor nooit deden. Is in de cultuursector eigenlijk, zijn dingen dichter bij elkaar gekomen? Ja. Dat kan ik volmondig zeggen, want door deze campagne werken alle brancheorganisaties samen. Ik weet niet of je de theaterwereld een beetje kent, maar dat ging allemaal voor zichzelf. En nu hebben we echt regelmatig overleg met al die instanties. En er zijn meer dan 750 instellingen, dus ook musea, bij deze campagne aangesloten. Dat is echt uniek. Dat is nog nooit gebeurd. Dat 750 van het Rijksmuseum tot de Poorterij in Zaltbommel samenwerken. En die zaten ook in teammeetings. Dat vond ik het allermooiste dat er was. Dat ik iemand van ITA, van Internationaal Theater Amsterdam, tegelijkertijd met Waspik in een vergadering zag zitten. En dat is dat moeten we vasthouden. Dat, dat is mooi, maar wat levert dat dan op? Of is het langdurig of is het gewoon puur rondom dit? Ik denk dat het ook wat langer geduurd heeft voordat we gehoord werden, de cultuursector, omdat het zo versnipperd en versplinterd was. Dus ik hoop echt, en dat is mijn volgende missie als voorzitter met het Nationaal Theaterfonds, dat we die eenheid blijven volgen en dat iedereen weet, er is één aanspreekpunt voor die sector. En of het nou gaat over, weet ik veel, lage BTW of andere campagnes, dat je gewoon één loket hebt, dat je zegt, jongens, kom op, nu gaan we naar het ministerie. En niet meer dat er 8 verschillende gezelschappen achter elkaar binnenkomen wandelen, met iedere eigen eis. Ja. Jij hebt al een beetje mogen proeven aan hoe het gaat worden in het najaar. Carré, ben je een paar keer geweest, ja, volgens mij. Hè? Ja. Wat is dan zo'n moment wat er voor jou springt, van, oh ja, dat gaat dan mooier worden? Ja, het feit al, een zaal ligt dat dooft. De focus dat het stil wordt en dat de verwachting die je hebt, dat is voor mij echt iets wat ik heb. En ook een open doekje, hè, een applaus wat niet gepland is, wat tijdens de voorstelling ineens opwelt. Die eendracht, jij zei het al, Diederik, de eendracht die je voelt, dat je samen een ervaring beleeft. Ik heb het in Carré meegemaakt, ik heb het heel kleine Zaltbommel bij de musical Hugo de Groot, een hele kleine musical waar 4 mensen op het podium staan. Het is overal hetzelfde. Die emotie is mooier dan ooit. En ik had het in Carré vorige week ook weer. Ja, bij? bij Sound of Music. Ja, ach, het is niet de meest vooruitstrevende musical, maar het is wel lekker. Hey, en dan, ik ken hem ook allemaal nog. Ja, Diederik, je vertelde al iets over Diederik's debuut. Ja. Nou, is helemaal verschoven, dus daar ben je helemaal happy die peppy. Maar hoe is dat dan? Want dan kom je echt even stil te staan, volgens mij. Ja, nou... Zes keer gespeeld. Sowieso eigenlijk al veel langer het voornemen om dus solo te gaan. Echt sinds 2019 al. En vervolgens in 2020, vlak voordat je zou gaan spelen in het najaar. Dus dan breekt er dat virus uit, een crisis. Dan, waar schrijf je nog voor, denk je in eerste instantie? Vervolgens denk je, nee, we gaan gewoon door. We gaan het schrijven, want we gaan het ooit uitvoeren. Hm. Dan speel je 6 keer en daarna valt het doek weer. En ja, dat is even pittig. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat dingen zoals bijvoorbeeld zo'n campagne Mooier dan Ooit, dat is voor mij als beginnende maker echt een steun in de rug. En daar wil ik jou, Albert, ook nog wel even voor bedanken, want jij bent natuurlijk initiator hiervan. En het is denk ik voor heel veel jonge makers, die staan al 3-0 achter. Ten eerste, zouden de mensen überhaupt al komen? Ze moeten langzaam theaterpubliek vergaren. Ja. Daarna komt er een crisis waardoor eigenlijk niemand meer zomaar op de Bonnefoy naar een theater gaat of naar iemand die niet kent, omdat het een hele geplande uitstap wordt. En op het moment dat er dan zo'n grootschalige campagne komt, waar geen enkele kleine instelling of kleine producent of wie dan ook zelf de kracht voor zou hebben om het te doen, dat nu die krachten verzameld worden samen dat te doen, daar kan elke kleine ondernemer, elke beginnend artiest, elk klein museum, elk klein theater van mee profiteren. En dat vind ik echt fantastisch. En dat is ook jouw het gevoel, zeg maar, wat zich van jou heeft meester gemaakt in die periode. Ja, en dat houdt echt, dat geeft echt steun. En dan je ziet dat er in het najaar echt wel weer wat gaat gebeuren, dat er weer wat kan. Er komt iets van een mooie stip aan de horizon waar je naartoe kan werken. En je krijgt natuurlijk weer de drang om zelf ook te spelen. Om die bijzondere, unieke, elke avond weer uniek een nieuwe avond te maken samen met het publiek. Daar heb je, Netflix is leuk, maar dit is nog leuker. Dit is wat vrijdag ook moet gebeuren. Die mensen gaan allemaal voor de buis zitten. Die moeten allemaal aan het eind van de avond denken. Nou, dat is het. Ja, het leuke is dat je aan de ene kant kijkt naar het concert. Aan de andere kant zitten er kleine filmpjes in waar je het land in gaat. Dus dan zie je inderdaad Tivoli. In Utrecht. En je ziet de mooie Schouwburg in Leiden. Zodat je, en die zitten allemaal op je te wachten met mooie optredens van Karin Bloemen en Tineke Schout. Hele aparte rollen. Anne-Wil Blankens als koningin van het theater. Dus ja, het wordt echt heel mooi. En met z'n allen de schouders eronder en dit positieve gevoel volhouden. Het weekend. Heel veel theaters gooien hun deuren open het weekend om te laten zien, we zijn er nog. U bent van harte welkom. En natuurlijk is iedereen even wennen. Maar als je dat weer, als je nou kijkt naar een top 10 waar mensen naartoe willen, staat theater niet nummer 1. Nou, al stijgen we maar van nummer 7 naar nummer 5, snap je? Dan ben ik al hartstikke blij. Gaat gebeuren komend weekend. Mogen wij jullie zeer danken dat jullie hier uitleg wilden komen geven, die de Kensink Open Verlinde. En heel veel succes met uiteraard weer lekker volle zalen in je show. En met alles wat je gaat doen. Dank jullie wel. Dank en heel veel succes. Dank je wel. Ja, help Limburg Oud de Drup. Als ik dat goed Limburg zeg, dat is de titel van de benefiet dat op dit moment wordt gehouden in Valkenburg aan de Geul. Het is bedoeld om geld op te halen voor de getroffenen van de watersnood. Aan de telefoon is een van de initiatiefnemers van het evenement, Leon Keppels. Goedenavond, Leon. Goedenavond. Hallo, hier Hilversum. Het klinkt als een gezellige Limburgse avond. Ja, het is inderdaad een ellende die er is gebeurd met de watersnood. Ruim 5 weken geleden hebben we gemeend om 5-6 weken geleden dat we voor Limburg een mooie avond maken. En dat we veel geld ophalen voor de getroffenen die buiten de boot vallen. En we zijn nog helemaal onderweg. Tot ongeveer 11:45 gaat het door vanavond. We hebben gelukkig goed weer en we zijn blij dat de mensen eindelijk weer een fijne avond hebben in Limburg. Ja, dat is wel mooi. Want het is eigenlijk dus inderdaad tweeledig. Eén, iets moois naar iets vreselijks. En aan de andere kant ook nog daarmee het goede doel dus steunen. Wie staat er nu op het podium? Nu staat op het podium Marleen Rutte. En Marleen Rutte is een van de reizende sterren in Limburg. En we krijgen ook een hele scala van artiesten. En dan sluiten we af met de finale ongeveer om 11:30 met Lucas en Steve. Lucas en Steve, die wereldsterren uit Maastricht. Ja. Nou, wat leuk. Dat is dan toch ook weer mooi dat je op die manier ook kan etaleren. Niet veel mensen mogen bij het concert zijn, hè? Nee. We met corona maatregelen, want daar hebben we heel stringent moeten toepassen. En dat willen we ook, want de veiligheid is natuurlijk ook belangrijk. Mochten we maar maximaal 1500 mensen toelaten, maar iedereen kan het volgen via de livestream. Nog de hele uitzending. Ja. Ga even naar de site www.limburgcoet, de Drup. Niet oud, nee. Oet de Drup. Ja, ja. Oet de Drup. Oet op zijn Limburgs. Even, dat is op zijn Hollands. Waar gaat het geld naartoe? Het geld gaat, komt in een noodfonds. En we hebben een comité van wijzen. En daar is de burgemeester van Valkenburg is de voorzitter. En nog drie burgemeesters van Meerse, Venlo, Sittard, Geleen. Mm-hmm. Een notaris en advocaat en een voorzitter MKB Limburg. Die gaan samen dat geld bestemmen. En dat is een noodfonds wat bestemd is voor bedrijven, instellingen, particulieren die buiten de boot vallen. Ah. Want helaas hoor ik en zien we ook vanavond, want we brengen niet alleen gezellige muziek, maar we laten ook echt veel reportages zien vanuit de provincie. Welke ellende er allemaal is aangedaan en mensen ook nog door bepaalde maatschappijen die niet willen uitkeren in de verzekering. En daar willen we toch iets voor doen. We kunnen dat niet helemaal dekken, dat gaat nooit, maar we kunnen wel proberen links en rechts te helpen met een financiële bijdrage. En, heeft u en dat comité gaat dat bepalen. En heeft u al zicht hoeveel het gaat opleveren? Nee, dat kunnen we nu nog niet zeggen. We hebben afgesproken dat we dat 11:15 samen met de hele organisatie, we zijn met 25 mensen, hebben we 5,5 week uit de grond gestampt. En dan is echt het moment dat we samen met de burgemeester kenbaar willen maken. Oké. Dus jammer dat jullie tot 11:00 uitzenden en dat ik dat niet meer vanavond kan zeggen. Maar we hebben een leuk bedrag dadelijk en het loopt nog op. Want doneer, dat blijft gewoon doorlopen. Limburgoetdedrup.nl, ga even naar de site en kom je bij geef.nl en dan kun je doneren. Hoppakee. Nou, heel Nederland, doneer voor Limburg. Hey. Oet de Drup. Ja. Mogen wij u danken, Leon. Oet de Drup. Ja. Hoe heet het ook alweer? Leon Kepels, mooie avond nog. En dank voor dat u ons te woord wilde staan. Dankjewel, fijne uitzending nog. Doei. NPO Radio 1. En voor het NOS Journaal aangeschoven Clemens Peters. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines gaat elke maand $200 inhouden van werknemers die niet zijn gevaccineerd. En volgens Delta is die maatregel nodig als financiële buffer om de kosten van coronaziekenhuisopnames van personeel te dekken. Eerder lieten bedrijven als Google en Facebook al weten vaccinaties onder het personeel verplicht te stellen. Het kabinet roept provincies en gemeenten op om meer opvangplekken voor asielzoekers te creëren. En ook zouden er meer woningen voor statushouders moeten komen, zodat die vanuit de opvangcentra sneller kunnen doorstromen. Door de vluchtelingen uit Afghanistan zitten de huidige centra volgens het kabinet binnen een paar weken vol. Het kabinet, nee, dat heb ik al gezegd. Dat komt nu 3 keer, 4 keer hetzelfde binnen. Dat lijkt me niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Ik ga even naar een ander draaiboek. Als jullie nog een tiental seconden hebben, dan. Die hebben wij voor jou helemaal goed. Jij, ja. Nee, hier gaat het ook niet goed. Nee, ik heb verder geen nieuws. Ben je gehackt? Ja, zou zomaar kunnen. Weet je, ik heb nog wel iets over Chef Special. Zal ik dat voorlezen? Ja, want de organisatie van de Formule 1 in Zandvoort heeft artiesten gevraagd om gratis te komen optreden tijdens de Grand Prix begin september. En zanger Joshua Nolet van de band Chef Special is daar ontstemd over. Vooral omdat het kabinet meerdaagse festivals heeft verboden, maar de Formule 1 met 3 dagen lang tienduizenden toeschouwers niet. Langs de lijn en omstreken. Laatste half uurtje langs lijnen omstreken. Ook aandacht voor de sport. AZ bijvoorbeeld wil naar de Europa League. Maar dan moet het morgenavond in Alkmaar een achterstand zien goed te maken. Na de 2-0 nederlaag vorige week bij Celtic. De vorm is er nog niet echt. In de competitie werd 1,5 week geleden ook al de eerste competitiewedstrijd verloren van RKC. En daarna dus van Celtic. 2 nederlagen in 2 duels. Aan de ene kant AZ zoveel beter moeten kunnen, trainer Pascal Jansen. Maar aan de andere kant denk ik dat we Celtic ook niet moeten onderschatten. Het is gewoon een ploeg die volgens mij de afgelopen 10 jaar 9 keer kampioen is geweest van Schotland. Behoorlijke spelers. Geweldige atmosfeer natuurlijk van de week met 52.000 mensen op de tribune. Nou, mijn jongens hebben zich goed gehouden. We hebben de eerste grote kans in die wedstrijd gehad. Dan kan de dynamiek van zo'n wedstrijd ook in 1 keer helemaal anders gaan lopen. Ben je klaar voor een stukje geschiedenis? In welk opzicht? 11 jaar geleden, Utrecht tegen Celtic. 2-0 verloren. Daar. Ja. En op 26 augustus, net als jullie, de return, playoff. Ze winnen met 4-0. Ja. Is dat iets waar je aan je hoopt te gaan spiegelen? Nou, ik teken er wel voor. Nee, we hadden het toevallig daar straks er nog even over. De wedstrijd van Celtic tegen Utrecht inderdaad. Dus ja, het zou mooi zijn morgen. Maar is het ook realistisch? Ik bedoel, Utrecht

Wel, er is nu onderzoek naar. Hè, de journalistiekmons in België zit daar bovenop. Want het is een beetje een schandaal. Wel een beetje een lachwekkend schandaal, vind ik. Maar goed, wat is er nu aan de hand met die FIBA, die internationale bond? Je kan dus gewoon zelf een account aanmaken en zeggen, ik ben een 3x3 basketballer, ik heb daar een toernooitje gespeeld, ik heb van die en die en die gewonnen. Oh, leuk, dan krijg je zoveel punten erbij. En meer is er niet nodig. Zelfs geen geboortedatum, je hoeft geen identiteitskaart of paspoort voor te leggen. Je mag gewoon accounts aanmaken, zoveel je wil. En daar hebben die jongens gebruik van gemaakt om, ik ga het nog een keer zeggen, om op een OKT te kunnen aanwezig zijn, om dus te kunnen bewijzen, wij kunnen dit echt wel, dit spel, wij kennen dat spel, wij kunnen dat ook goed. En dat hebben ze ook bewezen op de Spelen. Maar ja, de weg daar naartoe, daar hebben ze toch echt wel, ja, het is fraude, hè? Het is niks anders dan fraude. Simpel. En hoe is het dan boven water gekomen? Want ze zijn er natuurlijk niet zelf mee gekomen. Nee, er moeten jongens geweest zijn uit het basketbal, het Belgische basketbal, die jaloers waren, dat kan bijna niet anders. En die hebben twee journalisten, of die hebben een krant ingelicht, de krant De Standaard. Want de mensen die dat stuk hebben geschreven in De Standaard, die hebben nog nooit van sport gehoord. Ik ken die twee. Die schrijven ook niet over sport. Die schrijven meestal over maatschappelijke zaken. Ja. Dus het is niet dat daar ineens, ja, er moet een linkje geweest zijn met een journaliste. Mm-hmm. Het waren twee vrouwen die erover geschreven hebben. Met een of andere speler die dat heeft gemeld. En die hebben dat uitgezocht, die twee journalisten. Knap journalistiek werk, dat wel. Maar ja, ik vind de conclusies een beetje hoogdravend, in de zin van, ja, grootschalige fraude, schandaal. Ja, het is meer een handigheid die ze hebben toegepast om daar te kunnen gaan spelen op dat OKT. Op twee OKT's. Hè. Het eerste in Graz, daar hebben ze zich niet kunnen plaatsen. En de tweede in Debrecen in Hongarije hebben ze de Hongaren geklopt. Dus ze hebben echt wel gepresteerd om naar Tokio te mogen gaan. Maar zoals ik al zei, het aanlooptraject in België om die punten van het Belgische 3x3 naar omhoog te halen, waardoor België bij de eerste 14 landen stond om nog een keer een OKT te mogen spelen. Daar hebben ze dus een beetje creatief boekhouden gedaan. Ja, dan zou het ook wel sieren om een soort creatieve straf te doen. Je zou zeggen, nou, speel al die 27 wedstrijden nog een keer, die toernooitjes. Dan denk ik dat ze ook wel anders piepen. Maar heeft het nog gevolgen? Ze zijn momenteel aan het spelen. Ze zijn aan het spelen nu in Letland. Dus het is heel vervelend voor die gasten. Ja. Het is ook heel bijzonder vervelend. Er zit een notaris bij. Hè? En die hebben toch een bepaalde ethiek, bepaalde beroepscode. En frauderen behoort daar volgens mij niet bij. Nee. Ik ken die beroepscode niet uit mijn hoofd, maar ik denk dat hij toch wel een probleem heeft, die jongen. Maar Hans, heel even, hebben die spelers dat zelf gedaan? Is er een handige coach geweest? Of is er spelers zelf. En ook niet een official van de bond of zo bij betrokken? Nee, voor zover we het kunnen traceren, is het die notaris zelf. Ah, nee. Dat is die wist hoe dat moest natuurlijk. Ja, dat is de bezieler van de hele zaak. Die heeft appjes gestuurd van, ja, vanavond gaan we 5 toernooien organiseren. En die doet mee. Ja, die hebben dus natuurlijk nooit gespeeld. Ze hebben af en toe wel een keer een toernooitje echt wel gespeeld, ook in zo'n sporthal. Maar zoals ik al zei, ja, eigenlijk ligt ook de controle, had het toch bij de FIBA, Internationale Basketbalbond, veel beter moeten zijn. En ook bij de Belgische Basketbalbond, die natuurlijk met de billen bloot nu gaan. Die waren zo enthousiast in Tokio. Iedereen moest gaan kijken naar de 3x3. En dat hebben we ook massaal gedaan als journalisten zijnde. Ja. Maar ja, als je het hoort. Maar zou het dan nog... Ik moet er eigenlijk meer om lachen dan ik er boos om ben. Hoor, ja, maar toch, mijn sportieve hart spreekt hier dan toch ook wel. Maar zou het dan zo kunnen zijn dat ze die vierde plek in Tokio moeten gaan inleveren? Of wordt daar niet over gesproken? Ja, waarschijnlijk zal dat, als dat allemaal kan bewezen worden, en dat zal kunnen bewezen worden, dat die wedstrijden niet hebben doorgegaan, niet hebben plaatsgevonden, dan denk ik dat ze die vierde plek in Tokio zullen moeten teruggeven, voor wat die ook waard is. Hè. Ze hebben een Olympisch diploma gekregen, omdat ze bij de eerste 8 zijn. En Nederland uitgeschakeld. Ja. Hebben ze Nederland? Ja, nou ja, Nederland niet rechtstreeks. Maar goed, maar dat is allemaal sportief gebeurd. Hè. Ze hebben van Letland gewonnen. Het nummer 1 op de wereld, die hebben ze gewoon geklopt. Ik heb die wedstrijd gezien. Goed, ze hebben het echt wel goed gedaan. Dus het is wel een goed team. Dus je kan je ook, kijk, er is ook een opmerking geweest. Je kan je ook de vraag stellen, de kwalificatieprocedure naar zo'n toernooi bij een nieuwe sport is altijd een soep. Het is altijd een chaos. Dat was bij het beachvolleybal in de jaren 90 ook. En die gasten hebben natuurlijk gedacht van, ja, maar godverdomme, wij zijn goed genoeg. Wij moeten daar zijn. En dus wij gaan ervoor zorgen dat wij genoeg punten hebben om ook te kunnen meedoen. Hè? Nou, mocht hij geschorst worden als basketballer, kan hij als notaris gewoon nog verder, denk ik, Hans, of niet? Dat weet ik niet. Ik weet dat eerlijk gezegd niet. Ik vind dat toch wel raar, hoor. Je hebt toch een bepaalde erecode, nee? Of, nou goed, ja, ik ben geen notaris en ik hou me ook ver van notarissen. Dus, nou ja. Ik geloof dat het is binnenkort, spannend. Ja, ik geloof dat je binnenkort nog wel een keer gaan spreken. Hans van de Wegen, journalist bij de Belgische krant De Morgen. Dank dat je ons even hebt bijgepraat. Ja, dan gaan we naar die andere leugen misschien wel. Nee, The Big Love van Fleetwood Mac. Looking out for love in the night so still. Oh, I build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You say that you love me and that you always will. Fleetwood Mac op NPO Radio 1 in Langs de Lijn Omstreken. Big Love. Neutrale toeschouwer genoot vorige week bij Anderlecht Vitesse 3-3. Dus wint Vitesse morgen, dan plaatst het zich voor de groepfase van de Conference League, het nieuwe Europese toernooi. Vitesse-trainer Thomas Letsch, de vraag, wordt het net zo'n spektakel als vorige week? Also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein sehr intensives Spiel wieder wird von beiden Seiten. Und wenn es ein ähnliches Spiel wird, wäre es zumindest für die Zuschauer sehr angenehm. Für uns Trainer glaube ich nicht so. Drei Gegentore sollte jetzt nicht zur Gewohnheit werden. Zwei Mannschaften, die unbedingt in die Gruppenphase wollen und mit RSC Anderlecht eine Top-Mannschaft, die sich hier vorstellt. Und wir haben die Chance, gegen so eine Supermannschaft uns durchzusetzen. Und dementsprechend hoffe ich, dass es so ein Spektakel wird. Ja, so ein Spektakel ist vor allem leuk für die Fans, minder für die Trainers, sagt Letsch. Es ist dann, dass ein intensiv Duell wird verwacht. Na, rekent auf den Steun von het Arnhemse Publiek und heeft er ten opzichte von vorige week weer een aanvaller bij. Wir haben zumindest Luis Openda zur Verfügung. Das ist ein Vorteil. Luis verleiht uns nochmal eine andere Komponente mit seiner Schnelligkeit. Und es ist nochmal ein Unterschied, dass wir zu Hause spielen. Jetzt haben wir unsere Zuschauer im Rücken und das muss uns den letzten Push geben. Und deshalb liegt es an uns als Mannschaft von der ersten Minute an, die Fans hinter uns zu bringen. Sind alle Spieler dabei? Ja, leider nicht. Jakob Rasmussen und Danilo Duki und Milje Manouf fallen noch eine Weile aus. Danilo trainiert schon wieder mit der Mannschaft, das wird immer besser. Aber zum Beispiel Tanane und Basur können spielen und werden spielen. Und Maxi Wittek und Matu Spero und noch viele andere. Vele kunnen spelen, niet alleen Tanane en Bouzour. Bouzour, dat was een duidelijke zin. Rasmussen, Doekie en Manhoef niet. En ja, in ieder geval heeft hij Openda terug. Die met zijn snelheid wat kan toevoegen. Gaan we naar de trainer van Anderlecht. Dat is namelijk een bekende, Vincent Kompany. Oude aanvoerder van de Rode Duivels en clubicoon van Manchester City. Hij begon 2 jaar geleden bij Anderlecht als spelercoach. En inmiddels is hij alweer een jaartje alleen maar coach. Bert Maandering sprak met hem. Welkom in je geliefde Nederland. Yes. Die vraag zul je wel 100 keer in België gehad hebben. Maar is het heel anders om trainer te zijn dan speler? Of ben je ook al echt trainer? Hoe voel jij dat? Volgens mij was ik al een stuk trainer toen ik nog speler was. Dus die transitie was voor mij is heel natuurlijk verlopen. Ik had een belangrijke leidinggevende rol in volgens mij de laatste 5-6 jaar van mijn carrière. En goed, nu is het op zijn minst duidelijk. En ben ik speler, kan ik niet meer worden. Dus dat is van de tafel. En ik voel me... het is voor mij gemakkelijker. In die zin van dat ik echt elke minuut van mijn tijd aan mijn passie kan aan mijn passie kan besteden. Als je voetballer bent, dan ben je 2 uur op een veld. En dan wordt er van jou verwacht dat je rust. En als je dan te veel een mening hebt naast het veld, dan is het eigenlijk al een beetje te veel. En als trainer kan je elke minuut van je dag besteden aan het bestuderen van je eigen ploeg, van de tegenstander, het beter maken van het collectieve. En ik wil op 1 ding eindigen. Je leert jezelf kennen in de moeilijke momenten. En zelf in de moeilijke momenten geniet ik er nog van. Dus het zit goed. Wordt morgen een moeilijk moment? Ja, hopelijk niet natuurlijk. Maar ik kan alleen maar zeggen wat ik in het verleden heb meegemaakt. En in de moeilijke momenten, dan sta ik er nog. Vincent Kompany, dus de coach van Anderlecht. Morgen is er een noodverordening afgekondigd voor heel Arnhem. Gemeente kreeg signalen dat fans met de clubs met elkaar op de vuist zouden willen gaan. Gesteund door supporters van Ajax en RFC Luik, die daar ook betrokken bij zouden zijn. Wedstrijd begint morgen om 7:00, live te volgen op deze zender. Ja, tomaten, sla en komkommer telen midden in Amsterdam in een voormalig fabriek van de IBM-typemachines. Dat doet Plant Lab. En dat is een succes, want het bedrijf kondigde vandaag ook nog aan dat het gaat uitbreiden. Aan de telefoon een van de oprichters van dat Plant Lab, Leon van Duin. Goedenavond, meneer Van Duin. Jij bent dachten, tomaten, komkommers, die komen allemaal of uit de kas, maar in ieder geval bij de boer vandaan. Maar jullie doen dat heel anders, hè? Ja, wij zijn 15 jaar terug begonnen met het ontwikkelen van onze PPU, Plant Production Unit. Dat is eigenlijk een ruimte waarmee we zonder daglicht, dus niet in een kas, niet buiten, maar gewoon in een logistiek centrum, zoals we bijvoorbeeld doen in Amsterdam, in een oude fabriek, tomaten en komkommers kunnen produceren. En wat betekent dat je dat dus niet in het Westland hoeft te doen of buiten, maar op elke plek in de wereld eigenlijk kan. Ja. Maar dan zit ik even te denken, ik heb wel een beetje op zitten letten bij biologie. Ze hebben voeding nodig, ze hebben water nodig, maar volgens mij dacht ik altijd zonlicht. Maar dat is dus niet nodig. Nee, het zonlicht bestaat uit verschillende kleuren. En wij gebruiken, als je heel goed op hebt gelet tijdens je biologieles, dan is het fotosyntheseproces ook voorbijgekomen. Ja, ja. En dat voor dat fotosyntheseproces gebruikt de plant onder andere blauw en rood licht. En dat zijn eigenlijk de twee kleuren die wij via LED-verlichtingen aanbieden aan de planten. En een heel deel van het kleurenspectrum eigenlijk niet gebruiken, waardoor je een deel van de energie ook niet erin hoeft te stoppen. En dus wel op een effectieve manier planten kan laten groeien. Ja, maar als ik dan, als ik denk aan het Westland, daar heb ik meteen beelden bij. Al die kassen, een boerderij, een moestuintje ook. Maar hoe ziet dit er dan uit? Is het dan allemaal, het is niet donker daar, maar het kantoorpanden? Nee, dat is zeker niet donker. We zitten in Den Bosch, waar we ons hoofdkantoor hebben. Daar zitten we in het oude magazijn van de Gruiter, vroeger de supermarkt in de jaren 60. En daar zitten wij in een oud gebouw waar we onze productieruimtes ingebouwd hebben. En in Amsterdam hebben we dat op dezelfde manier gedaan. Dus aan de buitenkant is het de oude IBM-typemachinefabriek. En binnen waar je in dezelfde omgeving als dat een akker buiten is of een kas. Waar je dezelfde producten ziet staan, alleen dan met een dak erop. Hoeveel ruimte heeft u nodig? Want je hebt altijd wel een bepaalde massa nodig, neem ik aan, om het enigszins rendabel te doen. We kunnen dat vrij klein. Dus wij hoeven niet, zoals met kassen, gelijk hectares te bouwen om een businessmodel te hebben. Dus we kunnen dat veel kleiner doen. En dat heeft ook voor een deel te maken dat we de productie eigenlijk heel dicht bij de consument brengen. Dus in plaats van dat het bijvoorbeeld Nederland is nummer 2 exporteur van verse groenten wereldwijd. Dus er gaan heel veel groenten vanuit Nederland naar andere landen. Er zit veel tijd tussen. Kost veel energie en wij kunnen dat eigenlijk heel dichtbij doen, zoals we nu in Amsterdam doen, waarbij er 's ochtends om 8 uur bij wijze van spreken wordt geoogst en we 's middags met picknick om 4 uur bij de eerste consument de net geoogste kruiden brengen. Waardoor er dus maar een paar uur zit tussen het moment van oogsten en consumeren. En dan de belangrijkste vraag misschien wel, wat smaken ze dan net zo lekker als die mooie buiten zongerijpte tomaatjes? Ja, nou, dat is het mooie van deze tijd. Het is vakantietijd. Dus mensen gaan veel naar Italië. En dan krijgen we altijd dezelfde opmerking. Hoe kan het nou dat in de zomer die tomaten die we eten in Italië zo lekker smaken? Dat heeft eigenlijk ook weer met die biologie te maken. Dus dat eigenlijk tijdens onze vakantie in Italië kom je daar de lekkere tomaat tegen. Die heeft daar een goede omgeving gekregen. En wij kopiëren die omgeving eigenlijk gewoon naar Amsterdam. Waarbij we het hele jaar door die lekkere Italiaanse tomaat kunnen eten. Dus hij is net zo lekker, zegt u? Beter. Ah, dat is mooi. Tenslotte, jullie zitten in Amsterdam. Daar gaan jullie dus uitbreiden. Gaan jullie internationaal? Dat zijn we al. Zoals ik eerder vertelde, we zijn 15 jaar begonnen met het ontwikkelen van de technologie. En we hebben eigenlijk heel lang de hardware en software ontwikkeld. En in principe zijn we eigenlijk pas sinds vorig jaar commercieel aan het produceren. Maar dat doen we inmiddels dus in Amsterdam. Onder andere ook in Indianapolis in Amerika. Waar we eigenlijk ook weer in een heel oud gebouw midden in de stad aan het produceren zijn. En die producten afzetten in die stad direct. Dus we zijn zeker al internationaal ook actief. Ik zit te denken, ik zei net tomaten, sla en komkommer. Maar kun je alle groenten op deze manier telen of zit er ook? Ja, in principe kun je elke plant. Want dat is ook weer terugkomend op de biologie die je zelf al noemde. Het is gewoon het fotosynthese proces. Dat kan je in principe voor elke plant doen. En daar hebben we de afgelopen tijd al heel veel gewassen voor gedaan. Dus als je ook kijkt naar rijst of soja of tarwe, zou dat net zo goed kunnen. Ja. Voor bananen kan dat ook. Alleen we focussen ons nu voorlopig op die gewassen die je net noemde. Dus de tomaat, komkommers, kruiden en verschillende soorten sla, waar we altijd mee beginnen op elke locatie. Ja. Wij zijn helemaal bijgepraat, dus niet meer uit de kas, maar uit de fabriek komt ook de tomaatsla en tomaten binnenkort in Amsterdam. Leen van Duin, oprichter van PlantLab, dank je wel voor de toelichting. Graag gedaan, fijne avond. De laatste man. Ja, de laatste man. We sluiten ook vanavond natuurlijk af met Diederik Smit. Ja, de geruchten over Kylian Mbappé blijven maar doorgaan. Hij zou weg willen bij Paris Saint-Germain en Real Madrid heeft nu een bedrag geboden van 160 miljoen euro. En dat is toch een bedrag dat je even op je in moet laten werken. 160 miljoen euro in deze tijd. En dan denk ik toch, waar zijn we dan mee bezig? Als je nagaat dat Mbappé alleen al vorig jaar 42 keer gescoord heeft in 47 wedstrijden. Dat is gigantisch. Hij heeft snelheid, hij heeft diepgang. Het is misschien wel de beste aanvaller van de wereld op dit moment. 22 jaar. En dan komt Real Madrid niet verder dan 160 miljoen euro. Dat is... Paris Saint-Germain heeft het bod ook afgewezen, volkomen terecht. Want als dit soort absurde bedragen normaal gaan worden in de voetbalwereld... ja, jongens, waar zijn we dan mee bezig? Mbappé, dus voorlopig nog speler van Paris Saint-Germain. Zij, Diederik Smit, en daarmee komen we aan het einde. Morgen wat eerder beginnen, Henk? Jazeker, half 8 gaan we beginnen, want om 7 uur beginnen... in de Conference League Elfsborg tegen Feyenoord. Dat is natuurlijk een gelopen race, maar die andere wedstrijd is nog best spannend. Vitesse Anderlecht 3-3, dus daar kan nog alle kanten op. En natuurlijk AZ. 7:15 nog AZ. Zet tegen Celtic. Nou, dat is morgen. Zometeen met het oog op morgen. Met Koen Verbraak. Mooie avond. Mooie avond.